NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 6 mei. Curaçao kampt met grote modderstromen door doorgebroken dammen. En het gaat goed met de broedvogels in Nederland op het water. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De populaties van broedvogels in Nederland zijn gemiddeld met ruim een kwart gegroeid ten opzichte van 1990. Volgens nieuwe cijfers van het CBS kwamen er vooral broedvogels bij in moeras- en zoetwatergebieden. Het aantal is sinds 1990 bijna verdrievoudigd. Er zijn vooral meer grote zilverreigers en brandganzen. Op het boerenland daalde het aantal juist sterk, ondanks de inzet op agrarisch natuurbeheer. Zo zijn er minder grutto's, kieviten en scholeksters. Ook in de duinen en op de heide hebben broedvogels het moeilijk. In een bedrijfspand in de binnenstad van Hengelo woedt een grote brand. Vanwege het vuur en de rook zijn enkele bovenwoningen ontruimd. Volgens de brandweer is de brandhaard moeilijk te bereiken. Omwonenden van de brand in Hengelo wordt geadviseerd om hun ramen en deuren te sluiten en hun ventilatiesystemen uit te schakelen. Bij een Israëlische aanval op een huis in Rafah in het zuiden van Gaza zijn 9 Palestijnen gedood. Dat melden lokale gezondheidsfunctionarissen in het door Hamas gecontroleerde gebied. Israël voerde luchtaanvallen uit op Hamas-doelen in Rafah als vergelding voor de dood van 3 Israëlische militairen. Zij kwamen om bij een raketaanval door Hamas bij de grensovergang bij Kerem Shalom. Die aanval kwam volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel wordt gebruikt om hulpgoederen naar Gaza te brengen, is na de aanval gesloten. Nederlanders gaven vorig jaar ruim 3 miljard euro uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Dat is bijna 170 euro per persoon. De omzet van de cosmetica-branche steeg met zo'n 10% ten opzichte van 2022. Sociale media hebben steeds meer invloed op de aankoop van make-up en parfums. Vooral jongeren zijn bereid om veel geld uit te geven aan cosmetica-producten die ze gezien hebben bij influencers op TikTok. De Brit Lando Norris heeft voor het eerst een Grand Prix-zege geboekt. Op het circuit van Miami was de McLaren-coureur 7 seconden sneller dan Max Verstappen, die tweede werd. Norris had geluk door een safety car die de baan op moest. Verstappen moest erachter blijven rijden en Norris kon een gratis pitstop maken. Met verse banden behield de Brit zijn voorsprong. Bevrijdingsdag is gisteravond traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Daarbij waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Onder andere Flemming en Guus Meeuwis traden op. In het hele land waren er 14 bevrijdingsfestivals. Ook waren er zo'n 700 plekken waar een vrijheidsmaaltijd kon worden gegeten. En in Wageningen was het vrijheidsdefilé. De bevrijders en veteranen van de Tweede Wereldoorlog werden daar bedankt. Net als Nederlandse veteranen van latere missies. Het weer nog. Het is droog. Lokaal kan het nog wat mistig zijn. Het is rond de 7 graden. De dag begint daarna zonnig, maar in de loop van de middag kan er in het zuiden wat regen vallen. En het wordt 16 tot 19 graden. En er is verkeersinformatie. Robert Vriese, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, je hoort het al, ik haal het toch nog maar een keer. Want het kan ook verkeersbelemmerend zijn in het noorden van het land, die mistbanken. En 10 minuutjes vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. De Van Brienoordbrug heeft eventjes opengestaan. 2 kilometer file nog daar. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het noodweer op Curaçao heeft heftige modderstromen veroorzaakt. Door heel veel regen zijn verschillende dammen doorgebroken. De normaal azuurblauwe baaien zijn nu bruin gekleurd door de modder. Correspondent het Caribisch gebied, Dick Draaien. Dick, hoe is de situatie op dit moment? Nou, dat bruine, dat is alweer wat aan het oplossen, want vandaag heeft het nauwelijks geregend. Dus dat lijkt de goede kant op te gaan. Al moet ik zeggen dat er zoveel zand en modder de zee in is gegaan. Dus hoe het met de koralen is, ik waag te betwijfelen dat dat goed is. Maar goed, het was gisteren de hele dag stil op bandenbouw. Een enkele verdwaalde Nederlander probeerde in een modderpoel te gaan zwemmen. Maar omdat het gelukkig eigenlijk nauwelijks regende, hield iedereen wel rekening met wat er gebeurd is dit weekend. En ja, wat mij opviel was dan dat blauwe water dat toch sneller terugkomt dan ik dacht. Een goed teken. De wegen die zijn weer redelijk begaanbaar, maar sommige stranden en ook toegangswegen zijn zwaar beschadigd. Dus toeristen zullen moeten zoeken naar de stranden die gespaard zijn gebleven. En ja, gelukkig zijn daar ook nog wel wat van op Curaçao. Dus toeristen proberen zo goed en zo kwaad als het gaat hun vakantie hier gewoon door te laten gaan. Maar hoe is het voor de gewone Curaçaoënaar? Nou, de mensen die ik vandaag heb gesproken, die zijn boos. Die willen gewoon een plan nu om bij het herstel van de natuur te zorgen ook dat dat herstel duurzaam is, hè? Vooral het herstel van dammen en afwatering. Eerder dit jaar werden er ook al stranden vernield door noodweer. Dus het is al de tweede keer dit jaar. Toen volgde er wel een vlot herstel. Maar de schade is nu groter en... vooral ondergelopen huizen en stroomuitval is lastig voor de mensen op Bandenbouw. Uiteindelijk wacht toch iedereen hier met smart op een plan die zo goed is dat we over 3 maanden niet nog een keer in deze misère terechtkomen. En dat is wat ik vooral hoorde vandaag op straat. Al is dit gemopper, moet ik wel zeggen, al van de laatste 12, 15 jaar. Kennelijk is er niet veel vertrouwen, of althans... kennelijk is de overheid niet zo voortvarend als de bevolking in ieder geval wil. En dat geldt eigenlijk alleen maar voor de westkant van het eiland. Want in Willemstad, de oostkant van het eiland, ging het leven vandaag normaal door. Daar is eigenlijk helemaal geen regen gevallen. Ja, want waar lopen die mensen aan de westkant in de praktijk nu tegenaan? Waarom is het zo moeilijk voor ze? Nou, het feit dat de westkant van het eiland een heuvelachtig landschap heeft... waardoor goede dammen en goede afwatering van levensbelang is... als het ineens heel veel gaat regelen. En dat gebeurt gewoon 1 keer in de zoveel tijd op Curaçao. En er wordt natuurlijk ook nog wel wat gebouwd op Bandenbouw... waar geen vergunningen voor zijn afgegeven... waarvoor delen van de heuvels ook hun begroeiing verliezen. Dus de bewoners zelf... hebben last van heel veel regen. En dat uit zich in modderstromen die de weg overgaan... waardoor je de weg niet meer kan bereiden. En uiteindelijk de stranden. Maar ja, dat is meer het probleem voor de toeristen. Dan had de Curaçaose premier een spoedoverleg gepland. Is daar iets uitgekomen? Nou, ik heb nog niets gehoord van de uitkomst van dat overleg. Niets concreets. Wel dat er een speciaal team is dat de zaak gaat monitoren. En uiteraard zijn er hulpdiensten die geholpen hebben... om de ravage op te ruimen, zodat de wegen nu weer begaanbaar zijn. Maar goed, de stranden, dat zal echt nog wel weken in beslag nemen... voordat dat goed gaat. Maar wat de plannen zijn waar de bevolking zo om smacht... ja, daar is het antwoord nog even onschuldig. Het is hier wel 6 uur vroeger, hè, middernacht op dit moment... Dus de verwachting is dat er in de loop van de dag wel wat informatie gaat komen. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. En die doorgebroken dammen zorgen niet alleen op de witte stranden dus voor overlast. Ook in het binnenland, bijvoorbeeld in Nationaal Park Hofi-Mango. Opgezet door cabaretier Jandino Asperaat. Jandino, goedenavond voor jou. Goedenavond. En toen jij het nieuws hoorde, ben je meteen op het vliegtuig gestapt. Hè? Wat trof je aan? Nou ja, het is een ravage waarbij het bij heel veel plekken nog alleen een beetje schade gebleven is. Is dat bij ons eigenlijk het hele infrastructuur van het park weg. Wat bij ons is gebeurd, 2 dammen eigenlijk hebben het begeven. Die zijn samengekomen en onze park ligt eigenlijk in een vallei. Dus het is, we hebben echt de volle kracht van de natuur gekregen. Dus van de bruggen, de paden, zelfs het asfalt... is weg. Onze hele infrastructuur is gewoon weggevaagd in 1 keer. En dat is pijnlijk. Alle planten die zijn aangeplant de afgelopen 2 jaar... die hebben de kracht van de natuur niet kunnen weerstaan. Dus die zijn eigenlijk allemaal... alles is weg. Weggespoeld, zeg maar. Weggespoeld. Echt, het is, wat er gebeurt is dat het water van de dam... die nam op een gegeven moment de bomen, het asfalt, het stenen mee. En het wordt steeds krachtiger. Dus het wordt zo van een tank, zo van een graafmachine. En vandaag liepen we daar rond. Alle bomen, we hebben bijvoorbeeld een mangobos op ons terrein. Er zitten 1100 bomen, zijn meer dan 300 jaar oud. Nou, alle wortels zijn zichtbaar. Dat was er allemaal niet. Ik was er 3 dagen geleden nog hier op Curaçao. En toen was alles nog goed. En na dit, in 1 keer kan je helemaal weer opnieuw beginnen. Ja, want wat is Hofi-Mango voor een plek? Hofi-Mango is eigenlijk een van de mooiste natuurgebieden... als ik zo even vrij mag zijn, van Curaçao. We hebben verschillende soorten tuinen. Van de mango-tuin, de cactus-tuin, een vlindertuin. We hebben verschillende tuinen gecreëerd. Er stonden daar ongelooflijk veel bomen al die meer dan 500 jaar oud zijn. En we hebben 5 jaar geleden dit terrein gekocht en gedacht, we gaan een nationale park creëren. Daarnaast zit er een hoveniers landbouwopleiding en een business academy voor kinderen vanaf 10 jaar die leren ondernemen met lokale producten. Dus het is echt een park wat je terugbrengt eigenlijk naar de natuur. De enige suikermolen wat wij hebben in het Koninkrijk der Nederlanden, de oudste distilleerderij van Curaçao. Dus het is zoveel cultuur en geschiedenis op deze park. En het is zo pijnlijk wat er nu is gebeurd. Dus wij pleiten eigenlijk al jaren om een goede infrastructuur als het gaat om watermanagementplan. Kennis vanuit Curaçao, maar kennis ook vanuit Nederland. Want er wordt altijd maar gesproken, maar niet echt actie ondernomen. En dit is niet het moment om schuld te gaan wijzen, maar dit is wel het moment om verantwoordelijkheid te nemen. Nou, dat hebben wij nu al, doen we al jaren, maar dat kunnen we niet alleen. Dus nu is morgen is er een gesprek tussen ons en de premier. Wij willen echt daadwerkelijk een gedegen plan van aanpak. Hoe de rooien worden schoongehouden, de dammen worden hersteld. Want wij zijn blij dat niemand uiteindelijk zijn leven heeft verloren. Maar bijvoorbeeld onze beheerder en zijn familie, die moest door ons eigen personeel gered worden. Want de kustwacht en de brandweer kwamen niet. Het was te gevaarlijk. Ja. Dus het is echt een ernstige situatie. Ja, maar hoor ik je zeggen dat het voorkomen had kunnen worden als je bepaalde maatregelen wel had genomen? Nou, ik denk dat het dus te vroeg om daar zo over te praten. Want dan ga je zeg maar de vinger wijzen. Wat je namelijk wel moet doen. En de natuur, dat heeft gewoon krachtig. Je moet de dammen onderhouden. Je moet de rooien schoonhouden. Want, en er werd ook gezegd, op een gegeven moment worden te veel weggehaald. Kijk, die bomen, we moeten weer gaan planten. De bomen, die wortels hebben namelijk doel. Die houden het grond bij elkaar. Als je op een gegeven moment alles schoonveegt, krijgt het water vrij spel. En er is nog niet alleen geld nodig, maar vooral kennis. Dat mensen ook begrijpen wat wij nu doen op Curaçao bijvoorbeeld. Al het goede water dat stroomt naar de zee. Vervolgens pompen wij zoutwater weer terug. En dan kost het ontiegelijk veel geld en dan gaan we weer zoetwater van maken. Nee, ja. We moeten uiteindelijk het water wat we nu krijgen van de lieve heer van boven, die moeten we eigenlijk gebruiken. En daarbij ga je dan zoutwater weer omturnen. Dat is wat je erbij gaat doen. Het is een rare gewaarwording, een rare structuur. Dus ik ga niet zeggen van het zou voorkomen moeten worden. Omdat er kan ook een orkaan komen en dan breken de dammen. Maar wat we nu wel zien is dat er niet voldoende onderhoud wordt gepleegd aan de dammen. Dat moet anders. En het kost heel veel geld, dat snappen wij. Maar wij zien nu dat onze hele investering, we hebben miljoenen schade. En dit is niet iets wat de overheid zeg maar subsidieert. Dat betalen wij uit onze eigen zakken. Dus nee. Dit is heel pijnlijk. Dus wij staan klaar om te helpen. We zijn ongelooflijk verdrietig, maar ook positief. Deze park betekent heel veel voor bandenbouw voor Curaçao. Dus wij gaan niet bij de pakken neerzitten. Maar ik verwacht in ieder geval morgen met het gesprek met de premier, verwachten we wel dat er verantwoordelijkheid wordt genomen. Nogmaals, we zitten niemand de schuld te geven ervan. Maar we moeten nu echt wat doen. Moet aan de slag. Ja, decennia lang wordt dit al natuurlijk vooruitgeschoven. Ja, hartelijk dank, Jandino Aspraat. En veel succes met het park. Dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over 6. In Nieuwsuur aandacht voor de kerncentrales die Nederland in de komende jaren wil bouwen. Bij de bouw van het type kerncentrale dat Nederland wil ging het in Finland behoorlijk mis. Daar duurde het niet 11, maar 25 jaar voordat hij af was. Ondanks dat we de problemen nu kennen, kan het bij de bouw in Nederland ook fout gaan, zegt atoomfysicus Wim Turkenburg. Een aantal van die mensen zullen dus ook eerst cursussen moeten volgen om precies te weten wat ze moeten doen. En als je nou maar precies volgens de handleiding je werk verricht, dan doe je het misschien wel goed. Maar er kunnen dus inderdaad fouten bij worden gemaakt. En dat kan dan problemen geven. De bouw in Nederland zou sneller moeten kunnen, maar het gaat nog lang duren voordat er hier een kerncentrale staat, denkt Turkenburg. 2040 is haalbaar, maar zelfs dat is ambitieus in mijn visie. Dus daar moet keihard aangedrokken worden, wil je dat werkelijk realiseren in 2040. Dat leert de ervaring in Finland, in Frankrijk in Engeland. Er zijn nog geen indicaties dat dat veel sneller kan in de westerse wereld. Dijkstra en Evenblij ter plekke kwam vanuit het Nationaal Monument Kamp Vught. De bunkergevangenis in het kamp, gebouwd door de SS, wordt opnieuw in gebruik genomen. De EBI, de extra beveiligde inrichting, zit namelijk deels op het terrein van kamp Vught en heeft meer cellen nodig. Directeur Jeroen van de Einde van het kamp ziet het niet zitten. Die bunkergevangenis is een plek waar niet alleen het beruchte bunkerdrama heeft afgespeeld, maar waarin elke cel zich drama's hebben afgespeeld, omdat daar mensen gevangen hebben gezeten die daar de laatste uren voor hun fusillade, voor hun dood, voor hun transport naar een andere plek waar ze werden vermoord hebben gezeten. Van den Einde vindt dat er beter over moet worden nagedacht. Hij ziet liever dat de bunkergevangenis een andere bestemming krijgt. Daar waren we juist ook voor bij elkaar, om daarover na te denken. En daar kun je verschillende ideeën op loslaten. Je zou het kunnen gebruiken om je eigen personeel bijvoorbeeld op te leiden. Ja. En bewust te maken van morele kwesties. Met het oog op morgen sprak met schrijfster en actrice Willy van der Griend over haar nieuwe boek Daten voor Gevorderden. Het is voor een oudere alleenstaande niet altijd makkelijk om nog een nieuwe liefde te vinden die aan het wensenlijstje voldoet en niet doet denken aan eerdere afknappers. Van der Griend is ervaringsdeskundige. Het is haar nog niet gelukt om een nieuwe vlam aan de haak te slaan. Hoewel ze meerdere pogingen heeft gedaan die ze in haar boek beschrijft. Het ligt ook een beetje aan mij, denk ik wel. Omdat ik ook een voorkeur heb voor niet-doorsnee-types. Dus ik val een beetje op conformistische mannen. Ja. En dan heb je toch iets sneller, denk ik, dat je een avontuur ingaat. Ja. En ja, vriendinnen raden me ook vaak aan van, goh, kan je niet heel hard wegrennen of zo, als je hem eenmaal ziet. Ja. Maar dat doe ik dan niet. Daten als oudere is nu eenmaal totaal anders dan daten als jongere, zegt Van der Griend. Het punt ook is dat oude mensen, mezelf in kluis, vind ik, die hebben de habit om gewoontes te hebben en rituelen en vastgeroeste ideeën. Mm-hmm. En daar moet die partner allemaal aan beantwoorden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Drive. Sommieux. Het aantal malafide webshops schiet als paddenstoelen uit de grond, kopt de Telegraaf. In de krant waarschuwt de politie internetshoppers omdat ze de afgelopen maanden weer een explosieve stijging zien in het aantal malafide online winkels. De politie verwacht ook in mei deze maand dus en juni meer aangiftes, omdat in deze maanden het vakantiegeld wordt gebruikt voor duurdere aankopen. Je ziet dat die webshops in korte tijd 50.000 tot 60.000 euro incasseren, zegt de teamleider van het meldpunt internetoplichting van de politie. Zijn advies daarom, wees voorzichtig, zoek reviews over die webshop. En als het dan toch misgaat, doe vooral aangifte. De belangrijkste aanmeldlocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Utrechtse jaarbeurs, die laat al maanden bijna geen mannen toe, schrijft NRC. Ook stellen zonder minderjarige kinderen zijn niet welkom, terwijl alle Oekraïense vluchtelingen volgens Europese afspraken recht hebben op opvang. NRC keek er gedurende 3 maanden verschillende keren mee in de jaarbeurs en zag hoe de jaarbeurs half 5 eigenhandig de toelatingscriteria voor Oekraïense vluchtelingen veranderde. Volgens locatiemanager Paul van Koppen werd het ministerie van de nieuwe criteria op de hoogte gesteld en protesteerden ze ook niet tegen het besluit. Hoe milieuvriendelijk is een groene cruise, vraagt de Volkskrant zich af. Rederijen doen hun best zo groen mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door te varen op LNG, afval te scheiden en water te zuiveren. Green Cruising staat er in metershoge groene letters op het schip Aida Nova, dat in Zeebrugge nu ligt. Maar in feite is het greenwashing, zeggen milieuactivisten. Ze wijzen erop dat LNG helemaal niet beter is dan andere fossiele brandstoffen. Cruise is nog altijd veel vervuilender dan vliegen, zeggen ze. En door de explosieve groei van de cruisevaart, met steeds grotere schepen en meer passagiers, hebben de maatregelen om varen duurzamer te maken ook nauwelijks effect. Eindhoven in extase. Deze en soortgelijke uitroepen zien we uiteraard op bijna alle voorpagina's van de kranten. Gisteren pakte natuurlijk PSV na 6 jaar zonder kampioenschap voor de 25e keer de landstitel. De Volkskrant kopt: PSV is de ploeg van veel doelpunten en tomeloos aanvallen, van druk zetten en dribbles. Een kampioen om te zoenen. Bij NRC zien we een foto van Luc de Jong en trainer Peter Bos die juichend de schaal omhoog houden. Volgens de Telegraaf is het kampioenschap dik verdiend. PSV legde overtuigend en attractief voetbal op de mat, schrijft de krant. Nou, die titel voor PSV zat er al weken, misschien zelfs al maanden aan te komen. Maar gistermiddag was het dus zover. PSV won met 4-2 van Sparta Rotterdam. En daarna barstte het kampioensfeest los. Verslaggever Jan Kees van de Kun was erbij. Ja, het mogen duidelijk zijn. Al vroeg op de dag zit de stemming er goed in rondom het Philips Stadion. Want hier hebben ze in Eindhoven lang naar uitgekeken. 6 jaar geleden, hè, dat we kampioen zijn geworden. We hebben tijd weer. Bier drinken en feest. Maar ik zie de schaal. Ja, daar komt hij. Is onze schaal alweer thuis? Zo te zien wel. Ja, wel hè. Eindelijk. De schaal waar het om draait is binnen. Daar moet nog om gevoetbald worden. Maar voor de aftrap gaat de replica schaal. En die is nauwelijks van de echte te onderscheiden. Al van hand tot hand. En het leidt tot veel gejuich bij de supporters. Voor wie het feest nu al in volle gang is. Kijk, gezellig jong. Mooi. Eén feestje. Rabot daar. En als de spelers het veld betreden, dan gaat de eerste golf van de euforie al door het stadion. Tienduizenden mensen, allemaal de handen op elkaar. Kippenvel, dik op de armen. En hier en daar zelfs al tranen in de ogen. Dan is er alleen één klein probleempje, want de tegenstander werkt niet mee. Sparta komt op voorsprong in de 8e minuut. Doelpunt is van Metinho. In de tweede helft stelt PSV orde op zaken. En er wordt duidelijk dat het feest toch gewoon gevierd kan gaan worden. PSV kunnen we nu toch echt onderlands kampioen van Nederland gaan noemen. Bij het laatste fluitsignaal dan vliegen ze elkaar om de nek. Vieren ze het feest met een dansje in het strafschopgebied. En dan al snel aan de zijkant. Jordan Thesen met zijn familie. Ja, precies. Ik vloog mijn moeder in de armen en mijn familie. Die hebben sinds klein hebben ze me altijd bijgestaan. En ik zie deze jongens al zo vaak, weet je. Dus ga ik even naar mijn familie. Okay. We moeten even opzij duiken. Nou, we zijn te laat, want Bakayoko die geeft ons een... het is geen bierdouche, maar wel water krijgen we over ons heen. Ja, klopt. Nu moet je hem terug gaan pakken, hè. Wat ga je doen? Ja. Ik hoop iets van champagne over hem heen gooien. Geen water. Deze zorgt dus voor de champagne. Joey Veerman die gaat natuurlijk voor de muziek zorgen vanavond. Ja, dat zal een lastige muziek worden. Alleen, sommigen houden ook van een beetje buitenlandse muziek. Dus die moeten we er ook doorheen knallen. Alleen, ik denk dat het grootste gedeelte toch wel Nederlandstalig wordt. En het feest is natuurlijk ontzettend terecht, want PSV is niet zomaar een kampioen. Deze 25e landstitel behaalden de Eindhovenaren met overmacht, met ontzettend veel overtuiging. Voor Luc de Jong, die al 4 keer eerder kampioen werd, is deze daarom misschien wel extra speciaal. Ja, nee, zeker. Qua spel, hoe wij dit zo gespeeld hebben, hoe goed wij waren, hoe dominant we waren, dat, ja, dat heb ik PSV nog nooit meegemaakt. Of überhaupt in mijn carrière bijna niet. Dus, ja, dat, en een heel seizoen lang ook nog is. Dus dat, ja, dat was echt fantastisch. En iets waar we heel trots op kunnen zijn als team zijn. En we hebben nog 2 wedstrijden gaan. We kunnen nog ja, mooie records maken ook. En, ja, waar zit je aan te denken? Nou ja, het meeste puntenaantal, doelpunten. Topscorer. Topscorer ook onder andere. Dus we gaan naar elkaar. We werken nog met elkaar. Maar nu gaan we eerst even een groot feestje hebben. Ik wilde maar net zeggen. Dat is voor latere zorg. En zo valt er voor Luc de Jong dus zelfs die laatste wedstrijden nog een heleboel te winnen. Maar eerst het hier en nu, die schaal. Aanvoerder Luc de Jong, die moet de lucht in. Grote blijdschap in Eindhoven, waar de afgelopen weken ook al flink werd meegezongen met een nieuw kampioenslied. Een bijzonder kampioenslied, gemaakt door Mix de Bruin, Lyrical en Sandersville, verenigd in Eindhoven's Finest. Eindhoven's Finest waarschijnlijk gewoon. Ik vind het zo leuk door het ritme. Doordat ze alle spelers en de trainer Peter Bos erin hebben verwerkt. En doordat je misschien een Eindhoven's accent verwacht. Maar dan klinkt het ineens toch anders. Maar diehard PSV supporters zijn het. Dat hoor je vooral. Als Noah Lang, als ik kom, ik prik net als Luc de Jong. Gegarandeerd, ik voel me net als des toe, ik ben op leer. Ze kunnen me niet stappen, want ik varieer. Hoe ik ken of weer, dat is jouw weer. Manoeuvreer, net als jij die schouten, net bij super gretig. Mannen willen me passeren, maar ik ga ze blokken, net als Jordan deze. Kampioenen zitten stappen voort, ik speel die dingen lang en tiki-taka. Ik de dingen die je niet verwacht, ik ben al maanden aan het aspakken. Ben weer op het Stadhuisplein, daarna door naar straten zijn. Wie is hier de kampioen? Wij trekken in volle strijd. Maar wie is de nummer 1? Wie staat er bovenaan? Wie wordt de kampioen? Niemand kan ons verslaan. Net als Benitez, ketting icy barbari. Ik ben zo technisch, ik voel me saibari. Op het veld en ik word niet gewisseld. Net als Lozano of Pepe, ik dribbel. Zet hij druk met z'n allen naar voren. De dag gaat eraf en ze weer wordt gescoord. Yeah. Hold, stamina net als Patrick. We schreeuwen voor Luc voor die hat-trick. Ik ben een champ net als Rico. Hare tijd, net op Bispo. Het is stil aan de overkant en hier gaat het feestje los. Oui, oui, oui, oui. Met die jongens van Lighttown Madness en we geven geen fuck. Je parle français, comboscagli. Boeren jongens uit het zuiden, geen Paris. Dromo, Sambo en Rama, yo. Mauro, Bella, Til, let's go! Hey, je weet toch dat ik door de film ren? Draag die Donnie op de rug en stil, man. Ben weer op het Stadhuisplein, daarna door naar straten zijn. Wie is hier de kampioen? Wij trekken in volle strijd. Stel maar, wie is de nummer 1? Wie staat er bovenaan? Wie wordt de kampioen? Niemand kan ons verslaan. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. In een bedrijfspand in de binnenstad van Hengelo woedt een grote brand. Vanwege het vuur en de rook zijn enkele bovenwoningen ontruimd. Volgens de brandweer is de brandhaard moeilijk te bereiken. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en hun ventilatiesystemen uit te schakelen. De populaties van vogelsoorten die in Nederland broeden waren vorig jaar gemiddeld ruim een kwart groter dan in 1990. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er kwamen vooral broedvogels bij in moeras- en zoetwatergebieden. Op het boerenland daalde het aantal juist sterk, net als in de duinen en op de heide. Noodweer in het zuiden van Brazilië heeft inmiddels aan meer dan 78 mensen het leven gekost. Er worden nog ruim 100 mensen vermist en meer dan 115.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Door aanhoudende regenval en overstromingen in het zuiden van Brazilië zijn wegen en bruggen weggespoeld. En in de Eredivisie heeft Feyenoord gisteravond met 5-0 gewonnen van PEC Zwolle. Voor beide teams stond er weinig meer op het spel. Feyenoord eindigt door de titel van PSV op de tweede plaats en PEC is zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. Het weer nog. De dag begint zonnig met lokaal nog wat mist. In de loop van de middag kan er in het zuiden wat regen vallen en het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie Robert Vriezen. En die mistbanken die zitten dan met name in het noorden van het land. Op de A4 rijdt het langzaam momenteel vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A27 al vanuit Breda naar Utrecht rijdt het langzaam tussen knooppunt Gorkum en afrit Noorderloos. Ster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Weet u dat er vanaf 2025 ook BPM betaald moet worden op nieuwe benzine- en dieselbedrijfswagens? En er emissievrije zones in stadscentra gelden? Ondernemen is vooruitzien. Profiteer nu van 0% rente met financial lease op nieuwe bedrijfswagens tijdens de Business Days bij Citroën. Kijk op citroën.nl. De supporters van TeamNL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van TeamNL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Lotto of Eurojackpot en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel bewust 18+. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Geef je moeder deze unieke ervaring cadeau. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Bij de Italiaanse publieke omroep, de RAI, zijn ze nu een uur aan het staken. De voornaamste reden is de vrees voor politieke inmenging. Journalisten vinden dat er te veel controle is op hun journalistieke werk. Italië-correspondent Helene Daans. Helene, staan de Italianen nu wel op met hun Radio 1-journaal, zou ik maar zeggen? Of is alles stil en op zwart? Nee, er is een programma, maar daarbij wordt wel opgemerkt dat alle journaals eruit gaan in beperkte vorm, zowel op de radio als op tv. Het 6-uur-journaal vanochtend duurde 5 minuutjes. Ik kan je zeggen, naar Italiaanse standaarden is dat kort. En waarbij de presentator ook een mededeling voorlas officieel waarom het journaal gereduceerd was, wat de reden was voor de staking en waarom er zoveel journalisten meedoen. Ze zeggen dus er is politieke inmenging. Hoe gebeurt dat dan? Ja, dat is een heel groot spectrum hoe die journalisten het gevoel hebben dat dat gebeurt. Enerzijds is dat subtiel in de nieuwskeuzes, in dingen die wel of niet gedaan worden of beslist worden door eindredacteuren. Anderzijds zijn er een aantal concrete aanleidingen, incidenten die journalisten nu tot die staking hebben geleid. Bijvoorbeeld 25 april was bevrijdingsdag in Italië en dan gaat het normaal veel over antifascisme. En er had dan een monoloog voorgelezen moeten worden op Rai Tre, dus zeg maar Nederland 1 van Italië, door een linkse intellectueel, Antonio Scurati, die daarbij ook de regering van premier Meloni dacht aan te vallen. Dat stond in zijn tekst, hè, dat hij Meloni kritisch wilde zijn naar de aanpak van Meloni. Maar ter 11 uur, vlak voor de uitzending, is beslist om die monoloog te schrappen, om Scurati niet uit te nodigen, zonder dat bijvoorbeeld de presentatrice van dat programma daar van tevoren op de hoogte van was gesteld. En dat is bijvoorbeeld een van de zeer duidelijke, concrete incidenten die RAI-journalisten benoemen om vandaag te staken tegen wat zij dus politieke inmenging en censuur noemen. politieke inmenging, dan is dat dus van de regering. Hoe reageert premier Meloni op die beschuldiging? Meloni die zegt eerst en vooral dat zij niet de beslissingen maakt bij de RAI. Dat is ook zo. De top van de RAI is niet de regering zelf. Maar de RAI is wel altijd al een politieke organisatie geweest. Dus daar aan de top zitten mensen die benoemd zijn door de regering. En daardoor ook de regering genegen zijn. Meloni zelf distantieert zich dus van dat soort beslissingen. Maar verder bijvoorbeeld met die monoloog van die schrijvers Scurati waar ik het over had. Heeft zij wel een opvallende beslissing gemaakt. Zij heeft die hele monoloog zelf ook op haar Facebookpagina gezet, te lezen voor haar kiezers, om daarbij op te merken, luister, ik ben helemaal niet bang voor wat er hier geschreven wordt. De enige reden dat deze man niet op tv moest, was dat hij te veel geld vroeg. Hij vroeg evenveel als een gemiddeld maandsalaris van een Italiaan. Dus zij zei, ik heb hier niks mee te maken, de RAI is gewoon een keurig nette publieke omroep en het heeft economische motieven gehad, het feit dat die monoloog niet is uitgezonden. Journalisten van de RAI betwisten dat dan weer. Ja, wat is dat zo, dat het daarom was? Goh, daar is het veel over gegaan in Italië. Scurati, de schrijver, heeft achteraf gezegd, ik had het ook wel gratis gedaan. Dus het lag mij helemaal niet aan het geld. Hij heeft die monoloog uiteindelijk ook gratis laten voorlezen door de presentatrice. Dus de RAI-top heeft gezegd dat was een economisch conflict, maar hij heeft dat zelf zeer sterk ontkracht. Wat de meeste Italianen, en zeker linkse Italianen, er toch toe leidt om te zeggen, dit was gewoon glasharde censuur wat we hier hebben gezien. Hoe lang gaan de journalisten staken? Dit is een 24-uur staking, dus ze zijn vanochtend vroeg begonnen. De meeste journalisten, we weten nog niet exact hoeveel er gaan deelnemen. Het zijn er 1600 van de 2000 journalisten van de RAI zijn ingeschreven bij de vakbond die deze staking heeft uitgeroepen. En zij gaan 24-uur staken tot morgenochtend vroeg. Maar het is nog onduidelijk wie er wel gaat opdagen voor zijn werk. Of er vanavond bijvoorbeeld een volledig 8-uur journaal is in Italië. Dat gaat op zijn Italiaans, dat moeten we op de dag zelf afwachten. Helene, dankjewel. Correspondent Helene Daans. De cosmetica-branche heeft een redelijk jaar achter de rug. De omzet kwam uit boven de 3 miljard euro. Ook doordat de prijzen omhoog werden gegooid. Wat daarbij opviel, dat kinderen van soms 10, 11 jaar al verzorgingsproducten kopen van 100 euro of meer. Ze worden aangemoedigd door bijvoorbeeld influencers op sociale media. Niet iedereen is blij met die ontwikkeling, hoorde verslaggever Jeroen Schutheiser van een TikTok-deskundige uit Apeldoorn. Ik ga me lekker klaarmaken voor de avond. Mijn nagel is letterlijk gisteren afgebroken. Het is 4 uur 's nachts en ik kom net terug van school. Leonie Hulstein, TikTok-kenner. Dit zijn voorbeelden van de Get Ready With Me trend op TikTok. Jongeren voornamelijk zichzelf klaarmaken voor de dag. Dus ze maken zich op, ze doen hun haar, ze doen hun nagels en ze nemen daar de kijker in mee. En dit zijn allemaal meisjes van? Tussen de 12 en de 22. Dus ik heb hier echt zo geen zin in. Maar we gaan toch, dus get ready with me om naar school te gaan. De cosmetica-branche is zeer sterk vertegenwoordigd op TikTok. Dat is een slimme move vanuit de branche geweest. Want nou ja, zoals je in de cijfers kunt zien, werpt het ze zeker de vruchten af. Ze steken er heel veel geld in. Ja, ze steken er heel veel geld in. Enerzijds natuurlijk in advertisement, maar aan de andere kant ook zeker in influencer-marketing. Wat vindt u van die filmpjes? Enerzijds is het natuurlijk leuk om naar te kijken. Ik snap dat zeker de jongere doelgroep op die manier de inspiratie opdoet om make-up aankopen te doen of om zichzelf op te maken voor een feestje of om naar school te gaan. Anderzijds, je ziet natuurlijk dat zeker op TikTok worden heel veel jonge meisjes ook bereikt en dus ook beïnvloed om op jonge leeftijd te beginnen met skincare / make-up. En dat is natuurlijk een minder wenselijke ontwikkeling. Ik heb 2 nieuwe toevoegingen aan mijn skincare routine. Het is vandaag vrijdag. Ook de lat wordt natuurlijk hooggelegd voor die meisjes. Als zij zien op social media dat iemand van hun leeftijd, dus echt een 10- of 11-jarige, al bezig is met dagcreme, met serums, met mascara, met lippenstift. Ja, zeker op die leeftijd ben je beïnvloedbaar. Misschien wat onzeker. De puberteit staat om de hoek. Als je ervan uitgaat dat de TikTok-gebruiker tegenwoordig dagelijks wel 2 uur op TikTok scrolt, kan je nagaan met hoeveel content ze dan in aanraking komen. Monica van E., U bent van de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Wat opvalt is dat jonge meisjes steeds meer decoratieve cosmetica gaan gebruiken. Make-up, lippenstift, nagellakjes. Maar ook echt verzorgende cosmetica gaan gebruiken wat helemaal nog niet nodig is. Dat vinden wij zelf wel iets wat alarmerend is. Waar halen ze het geld vandaan om zulke dure spullen te kopen? Waar is de verantwoordelijkheid van de ouders? Want wat is duur? Het kan zomaar een crème van 100 euro zijn. En dat wordt zo neergelegd. Maar waar komt dat geld vandaan? Als ouder heb je verantwoording natuurlijk. U verbaast zich daar heel erg over. Wat meisjes van 10, 11 jaar al kopen. Wat moet een meisje van 10 jaar nou helemaal onder de make-up lekker buiten spelen? Ja, maar hoe kan het dan anders? Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want wij kunnen daar weinig aan veranderen. Wij kunnen het niet voor jongeren verbieden. Maar jonge mensen die moeten gewoon toch een beetje de halt toegehouden worden door de ouders. Ik vind dat vrij normaal. En dus wij proberen dan wel de ouders te bereiken van, weet je, let op wat je kind gebruikt, want het is allemaal niet nodig. En influencers, let op aan wie je het aanbeveelt. En geef er ook een kleine disclaimer bij dat je ouder dan 16 moet zijn om überhaupt cosmetica te gebruiken. Get ready with me om naar de bios te gaan. Hey guys, get ready with me for a date. Ik ben bij de branchevereniging geweest. Zij wijzen heel erg naar de ouders. Ik vind het te kort door de bocht om volledig de schuld bij de ouders te leggen. Ik vind als jij als branche zulke budgetten uitgeeft aan influencer marketing en dan met name op TikTok, waarvan je weet dat de jongere doelgroep, dus echt deze kinderen, bereikt wordt, dan vind ik dat je daar ook je verantwoordelijkheid wel in moet pakken en ook moet zorgen dat ook ouders en kinderen weten wat eventueel nadelige gevolgen kunnen zijn van het gebruik van die producten. Dat horen we niet, want de verkopen gaan natuurlijk hartstikke goed. Dus ik snap het wel van die organisaties en van de branche. Maar goed, er zit natuurlijk ook een maatschappelijk karakter aan, wat onderbelicht is tot op nu. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld ook al bekend dat dermatologen een sterke toename zien van jongeren met huidproblemen. En die problemen worden volgens hen veroorzaakt door bepaalde parfums en stoffen in cosmetica, die dus veelal worden aangeprezen op sociale media. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Op bevrijdingsdag gisteren schoven in het hele land mensen aan voor een vrijheidsmaaltijd. Ze kregen tomatensoep en ze konden met elkaar in gesprek over de betekenis van 5 mei. Het gebeurde bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar was een speciale kindervrijheidsmaaltijd. De soep die was er gekookt door kinderen onder leiding van tv-kok London Loy. Ja, hij klinkt ook goed. Ja, ja, als soep goed klinkt, dan is het echt goed. In de centrale markthal, een grote hal in Amsterdam-West, zitten zo'n 300 kinderen en hun ouders aan lange tafels aan de vrijheidssoep. Ik heb meegekookt en ik vond het heel erg leuk en gezellig. Was dat lekker? Maar het koken, dat duurde wel lang. Ja, hoe lang duurde het dan? Ik denk 1,5 uurtje weer. Dus je moest veel wachten, veel geduld hebben. Ja. Heerlijk. En hij is nog warm ook. Maar dat is natuurlijk belangrijk, hè? London Loy staat hier te roeren door de soep. Ja, ja, want hij moet lekker warm zijn en vooral niet aanbranden. Tomatensoep en kinderen, dat is niet eens de meest voor de hand liggende combinatie. In ieder geval bij mij thuis. Nou, als ik heel eerlijk moet zeggen, bijvoorbeeld bij mij thuis is basis tomatensaus, tomatensoep is wel echt lekker. Maar kijk, het gaat er ook om hoe je het maakt. Hè? Want een goede tomatensoep of tomatensaus heeft natuurlijk wel een aantal, misschien kleine geheimpjes van de chef. Wat is uw geheimpje? Mijn geheim is sowieso dat je de uien goed karamelliseert. Dan komt dat zoete uit die ui echt naar voren. En er mag een mooi pitje op de achtergrond zitten. Pepertje? Een pepertje zit er in, een rood pepertje. Je zou ook een Madame Chinette erin doen, maar dan ga je dus echt branden en dat wil je de kinderen natuurlijk niet aandoen. Het is vandaag 5 mei. Heb je daar iets over geleerd op school of voel je daar iets bij? Het is een beetje feestelijk voor mij en ook weer een beetje verdriet. Want sommige mensen zijn er wel bij omgekomen door het vechten. Maar ik ben wel blij dat we nu vrij zijn met z'n allen. Ik vind het heel leuk dat we dat vieren. En ik ben ook blij dat we vrijheid hebben. Want sommige kinderen hebben geen vrijheid om sommige dingen te doen. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema eet een bordje mee. Nee, dat was best wel indrukwekkend, al die kinderen die tomatensoep eten. Ik geloof dat ik het vroeger niet zo lekker vond. Hoe kijkt u terug op 4 mei? Want het is allemaal goed verlopen, ogenschijnlijk. Hoe kijkt u erop terug? Nou, ik ben er tevreden over dat het heel waardig is verlopen en rustig. En ja, ik ben daar tevreden over. Vooraf waren natuurlijk wel grote zorgen. Hoe was dat bij u? Hield u ook tijdens die 2 minuten ja, toch een beetje uw hart vast? Nou, ik heb die 2 minuten wel heel bewust meegemaakt. Dat doe ik anders ook, maar nu was ik me ook van het verstrijken van de secondes wel bewust. Even kijken of ik een mesje kan vinden ergens. Volgens initiatiefnemer Samuel Levy wordt de vrijheidssoep inmiddels op 700 plekken in Nederland gegeten. Door zo'n 350.000 mensen. Worden er echt ieder jaar meer. Ik hoopte eigenlijk dat we gewoon volgend jaar al met 1 miljoen mannen aan tafel ergens zouden zitten. Ik weet niet of we dat gaan halen, maar we gaan er wel voor. Maar tomatensoep en kinderen, niet iedere kok durft het proeven aan. Nee, er zat iets in wat ik niet lekker vind. Maar ik denk wel dat het lekker zou smaken. Maar waar kwam dat door? Wat zat erin dan wat je niet zo lekker vond? Er zat kokosmelk in. Dat vond ik niet echt lekker. Je hebt ook niet een heel klein hapje geproefd? Nee. Maar wel lekker goed meegeholpen, zodat andere mensen konden genieten? Ja. De kindervrijheidsmaaltijd in Amsterdam. In een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. Amsterdam UMC doet onderzoek naar een patent dat op naam staat van Ronald Plasterk. Dat is te lezen in NRC. De krant beschreef vorige maand al hoe de oud-politicus en hoogleraar zichzelf als enig uitvinder had laten registreren van een kankertherapie waarmee hij miljoenen verdiende. Zijn medeonderzoeker had afgezien van vermelding in het patent, maar Plasterk bouwde wel voort op kennis die al in het ziekenhuis aanwezig was. En dus is het ziekenhuis misschien wel benadeeld, beseft het Amsterdam UMC nu ook. Een intern onderzoek moet uitwijzen of er bij het aanvragen van het patent misschien fouten zijn gemaakt. Een flink deel van de kinderdagverblijven in Flevoland hebben niet alle zaken op orde. Blijkt uit een analyse van bijna 300 inspectierapporten maar liefst van de GGD door masterstudenten van de Vrije Universiteit. En daar schrijft Omroep Flevoland daar weer over. Zo is er vaak sprake van een onhygiënische situatie, inzet van te weinig capabele beroepskrachten, een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat niet voldoet en onvoldoende pedagogische coaching. Dat is een heel rijtje. In Urk stond bij 17% van de kinderdagverblijven het personeel niet goed ingeschreven, zo bleek, of waren de medewerkers niet in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. Bij 1 miljoen schapen en nog meer runderen moeten de komende weken een vaccin tegen blauwe. Bijna 1 miljoen schapen, moet ik zeggen, moeten een vaccin tegen blauwtong krijgen. Dat lezen we in het AD vanochtend. En die vaccins zijn er, of ze komen eraan, maar ze moeten natuurlijk ook worden toegediend. Dierenartsen, studenten en gepensioneerde dierenartsen die staan paraat. Veehouders worden geïnstrueerd, zet je schapen vooral bij elkaar, zodat we die eerst nog niet eens moeten gaan vangen. En de tijd dringt, dat weet iedereen, want nu de temperaturen stijgen, groeit ook de kans dat het virus de kop weer opsteekt. En, dat weet ook iedereen, blauwtong is een drama voor de dieren, want ze sterven een akelige dood. En Brabant is een van de weinige provincies in Nederland waar de afgelopen 10 jaar natuur- en bosgebied is bijgekomen, meldt Omroep Brabant. Vorige week al meldde het CBS dat de totale hoeveelheid bossen natuur in de afgelopen jaren in ons land met 2,5% is afgenomen. Zo niet in Brabant. Volgens het CBS kwamen daar sinds 2013 netto 18 vierkante kilometer aan natuur en bos bij. Dat gebeurde vooral bij Waalre. En dat is ook te merken aan het aantal vogelsoorten in de provincie, zegt boswachter Nick Jurissen tegen Omroep Brabant. Juist die afwisseling met water en die kleinschaligheid, zeg maar, die teruggebracht is. Dat is juist heel aantrekkelijk voor heel veel soorten. Water voor heel veel watervogels, maar ook bijvoorbeeld voor kieviet, kleine plevier, dat soort soorten. Boerengronden, akkers en weilanden die moesten plaatsmaken voor de natuur in Brabant. 64 vierkante kilometer moest daarvoor worden ingeleverd. Verkeersinformatie, Robert Vriesa. In het noorden kan het verkeer nog last hebben van mistbanken. Verder komt de ochtendspits langzaampjes op gang. 5 à 10 minuten vertraging heb je gemiddeld in de file. Iets meer op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Een kwartiertje door 6 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. En 10 minuten op de A37 vanuit de Duitse grens naar Hogeveen. Bij Hogeveen 2 kilometer file. Het NOS Radio 1-journaal. Talk Talk. Life's what you make it. Het is 7:07. Kaartjes voor kampioenswedstrijden die zijn altijd moeilijk te krijgen. PSV-fan Ronald Bosson had er veel voor over. Hij reisde speciaal vanuit Aruba, waar hij woont, naar Nederland om de kampioenswedstrijd te zien. En even leek het erop alsof alle moeite voor niets was. Maar door een verhaal in het Eindhovense Dagblad kon hij toch op de tribune zien hoe PSV de 25e landstitel binnensleepte. Ronald Bosson, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst gefeliciteerd met het kampioenschap. Dankjewel. Wat een hele ervaring. Het is de moeite waard geweest. Ja, absoluut. Ik ben speciaal voor die wedstrijd 3 dagen overgevlogen uit Aruba. Om het hele feest mee te maken. Maar blijkbaar leek het er even op dat het misging. Wat gebeurde er? Nou, ik had dus in de planning om naar Eindhoven te gaan. Omdat ook mijn zoon en mijn ouders die wonen daar. En ik had via Marktplaats was ik in contact gekomen met een man die een kaartje verkocht. En het klonk helemaal serieus. En ook zijn achtergrond van zijn autobedrijf en dat soort dingen klopte allemaal volgens internet. Alleen op het moment dat de betaling werd gemaakt, was die man in één keer verdwenen. En toen had u geen kaartje? Toen had ik geen kaartje. Toen had ik stress. Maar hoe kwam het dan in de krant terecht, dat verhaal? Nou, ik vertelde het verhaal dus tegen mijn vader. En mijn vader is goed bevriend met Geert, een commentator of een journalist van het Eindhovense Dagblad. En die had eerst een stuk online geschreven. En uiteindelijk op zaterdag een stuk in de krant zelf. En vanuit daar kreeg ik reacties. En een van de mensen die reageerde en mij in contact bracht met verschillende mensen was Paul van Tatenhoven. En Paul is een persoon die doet de stichting Matches.nl. Dus een stamceldonatieprogramma van Thijs Legers heeft hij overgenomen. En die heeft dus mij in contact gebracht met mensen. En uiteindelijk zat ik gisteren lekker in een skybox te kijken. Hoe was dat om dit vanuit de skybox te zien? Nou, dat was gewoon één groot feest. Want wat was er zo mooi aan? Ja, de hele sfeer. De skybox waar ik dus zat, zat ook nog aan de oostzijde van het stadion. Dus bij de harde kern waar eigenlijk het grote feest is. Dus ja, dat is gewoon geweldig. Waarom wilde u er zo graag bij zijn? Ja, ik ben in hart en nier Eindhovenaar en PSV'er. En ook op Aruba, ik heb verschillende apps op mijn computer. En ik mis geen één wedstrijd. Maar een seizoenskaart zit er uiteraard niet in omdat u op Aruba woont. Nee, dat gaat niet. Nee. En ik was toevallig 4 weken geleden ook nog in Eindhoven. Toen was het gewoon een vakantie. En ja, toen had ik dus wel kaartjes voor PSV AZ. Hoe heeft u het gevierd, het kampioenschap? Tot heel laat. Ja, we zijn eerst lekker in de wedstrijd. Na de wedstrijd nog een feest. En toen is de binnenstad in van Eindhoven. Ouderwets wat dat betreft. Ouderwets. En nu terug naar Aruba dus. Ja, ik sta op punt om nu in de taxi te stappen naar het vliegveld. Want zo meteen vliegen en dan weer al die uren terug. Maar het was de moeite waard. Het was zeker de moeite waard. 100%. Nou, geniet nog even na. Ronald Bosson van het kampioenschap van PSV. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het leger van Israël zou zijn begonnen met het evacueren van Palestijnse burgers uit Rafah. Dat meldt een Israëlische radiozender. En tienduizenden Nederlanders gaan meerdere keren de fout in het verkeer. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan 10 verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR op basis van cijfers van het CJIB. Ongeveer 3/4 van de boetes zijn snelheidsovertredingen. Het aantal van 31.000 is relatief klein in verhouding tot de 12 miljoen mensen met een rijbewijs. Maar de kans dat ze een ongeluk veroorzaken is wel een stuk groter. Slachtofferhulp Nederland pleit daarom voor een hardere aanpak van mensen die vaker een boete krijgen. Nederlanders gaven vorig jaar ruim 3 miljard euro uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Dat is bijna 170 euro per persoon. De omzet van de cosmetica-branche steeg met zo'n 10% ten opzichte van 2022. Sociale media hebben steeds meer invloed op de aankoop van make-up en parfums. Vooral jongeren zijn bereid om veel geld uit te geven aan cosmetica-producten die ze gezien hebben bij influencers op sociale media. In Den Haag gaan vandaag de formatiegesprekken weer verder. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB komen na 1,5 week meidenreces weer bij elkaar. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol spraken eerder van de finale week. Deze week moet blijken of de partijen eruit kunnen komen samen. Het Centraal Planbureau heeft de plannen die nu op tafel liggen doorgerekend om duidelijk te maken wat de financiële gevolgen zijn van de cursus. Op 15 mei moet het verslag van de informateurs klaar zijn. Het stadsbestuur van Johannesburg is deels aansprakelijk voor de grote brand vorig jaar, waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Ook de eigenaar van het pand in de Zuid-Afrikaanse stad kwam zijn verplichtingen niet na. Er woonden honderden mensen in, terwijl dat niet mocht. Ook bestond het pand deels uit licht ontvlambaar materiaal. Het bestuur van Johannesburg en de eigenaar waren hiervan op de hoogte, maar grepen niet in. De populaties van vogelsoorten die in Nederland broeden waren vorig jaar gemiddeld ruim 1/4 groter dan in 1990. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er kwamen vooral broedvogels bij in moeras- en zoetwatergebieden. Op het boerenland daalde het aantal juist sterk, net als in de duinen en op de heide. In Mexico zijn 3 toeristen gedood door dieven die de banden van hun auto probeerden te stelen. De 2 Australiërs en een Amerikaan waren op een surftrip en werden sinds kort vermist. Hun lichamen werden gevonden in een put. Volgens de politie waren ze in hun hoofd geschoten. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden. Het weer, het is droog. Lokaal kan het nog een beetje mistig zijn. Het is rond de 7 graden. Verder is het een zonnige dag, maar in de loop van de middag kan er in het zuiden wat regen vallen. En het wordt 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Relatieve rust nog op de Nederlandse wegen. 50 kilometer file bij elkaar. De meeste files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. 10 minuutjes bij Hardingsveld-Giessendam in de vorm van 3 kilometer file. En een kapotte auto op de A37 vanuit de Duitse grens naar Hogeveen. Bij knooppunt Hogeveen 2 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Israëlische leger zou zijn begonnen met het evacueren van Palestijnse burgers uit Rafah. Dat meldt een Israëlische radiozender. Israël is al langer bezig met de voorbereiding van zo'n grondoffensief, een grondoffensief in Rafah. Daar zitten zo'n 1,5 miljoen Palestijnen, van wie een groot deel is gevlucht uit het noorden van Gaza. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, wat is er bekend over deze evacuaties? En wat we horen is dat het Israëlische leger mensen in het oosten van de stad Rafah nu heeft opgeroepen om te vluchten. En mensen die zouden zijn opgeroepen om te vertrekken richting de kustlijn van Gaza. Zowel internationale als Palestijnse hulporganisaties in Gaza, die zouden daar nu ook van op de hoogte zijn gesteld, melden Israëlische media. En ja, verder weten we nog niet zo heel veel, maar het is de vraag of dit daadwerkelijk betekent dat zo'n inval van het Israëlische leger in Rafah nu echt aanstaande is. Of dat dit ook weer een manier is van Israël om Hamas toch verder onder druk te zetten om tot een deal te komen. Ja, want dagen horen we al over onderhandelingen. Het hele weekend is ook weer onderhandeld tussen Hamas en Israël. Hoe staat het daarmee? Nou ja, ze zijn er dus nog steeds niet uitgekomen. En het grootste probleem eigenlijk is dat Hamas een volledig staakt het vuren wil. Dus een einde aan de oorlog. Maar Israël wil alleen een tijdelijk bestand. Een bestand waarin Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten in ruil voor Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Maar daarna, zegt Israël, willen zij doorvechten verder met de oorlog. En Israël blijft ook constant benadrukken dat zij koste wat kost die stad Rafah binnen willen vallen. Ook als er een deal komt. Dus wat dat betreft staan die twee partijen gewoon heel erg ver uit elkaar. En is het dus nog steeds niet gelukt om daarin nader tot elkaar te komen. Volgens Egyptische media zou een delegatie van Hamas morgen weer terugkeren naar Cairo om weer verder te praten. En ondertussen is de CIA-directeur William Burns gisteravond nog naar Qatar gereisd voor een spoedbijeenkomst met de Qatarese premier. Later deze week wordt hij ook in Israël verwacht. En hij probeert zoveel mogelijk druk te zetten op alle partijen om toch nog tot een deal te kunnen komen. Ondertussen moet nieuwszender Al Jazeera zijn kantoren in Israël sluiten. Daardoor was het dit te horen. If you're watching this pre-recorded report, then Al Jazeera has been banned in the territory of Israel. Oftewel, als je dit opgenomen fragment nu ziet, dan betekent het dat Al Jazeera is verboden in Israël, zegt hij. Nasra, waarom mag de omroep niet meer uitzenden? Ja, er is al langer veel kritiek op Al Jazeera vanuit Israël. Ze noemen het in Israël een propagandakanaal van Hamas. Netanyahu die noemde de zender in een verklaring ook opruiend. En Israël zegt dat het daarmee een bedreiging is voor de veiligheid van Israël. Nou, eerder werd er vooral druk gezet op Qatar, want het is een Qatarese zender, om de berichtgeving wat aan te passen. Maar dat gebeurde niet. En nu is er dus een wet aangenomen die de sluiting van de zender dus toch mogelijk maakt. Ook op basis van dat het een bedreiging zou zijn voor de veiligheid. Maar ik moet ook zeggen, het wordt ook gezien als een manier om nog meer druk op Qatar te zetten. Omdat de timing in die zin wel opvallend is. Dat Israël juist nu deze stap doorzet op het moment dat die onderhandelingen juist op zo'n cruciaal punt waren. Dus analisten die zien het ook zeker wel als een tool die Israël hoopte te gebruiken om in te kunnen zetten in die onderhandelingen. Want dan hopen ze dat Qatar weer grotere druk op Hamas uitoefent. Ja, dat is wel kritiek vanuit Israël. Eigenlijk al sinds het begin van die onderhandelingen, dat Israël vindt dat Qatar veel meer druk op Hamas zou moeten zetten. Een van de voorbeelden die ze geven is dat het leiderschap van Hamas voor een groot deel in Qatar zit. Dus zegt Israël, jullie kunnen die mensen onder druk zetten door te zeggen, anders gooien we jullie het land uit, bijvoorbeeld. Dus Israël vindt dat Qatar dat te weinig doet. En dit is ook iets wat eraan gekoppeld wordt. Dat men ziet dat Israël op deze manier toch ook Qatar onder druk probeert te zetten om zo weer Hamas onder druk hoop te zetten. Maar daardoor is Al Jazeera dus nu niet in Israël te zien. Wat zegt Al Jazeera daarover? Ja, bij die zender zijn ze natuurlijk woest. De redactiechef van Al Jazeera voor de kantoren in Israël en de Palestijnse gebieden, die noemt het misdadig en zegt ook dat dit een politiek besluit is, geen professioneel of journalistiek besluit. En verder zegt de zender in de verklaring dat zij dit zien als een manier van Israël om zijn misdaden te verdoezelen. Dus bij Al Jazeera zijn ze ja, woest. Ja, want waar is Al Jazeera nu echt niet te zien? Alleen in Israël of ook in de Palestijnse gebieden niet? Nee, in de Palestijnse gebieden zijn ze gewoon nog aanwezig. Dus ze kunnen daar gewoon hun werk doen. Maar het gaat echt om het kantoor, dus de groep journalisten die binnen Israël aan het werk was, om eigenlijk vanuit Israël verslag te doen. Ja. En dat is het kantoor wat nu verboden is. Maar de correspondenten bijvoorbeeld van Al Jazeera, die nog steeds in de Gazastrook zitten en die daardoor ook veel in het nieuws zijn, die blijven daar gewoon nog zitten. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habiballah. Gisteren besloot de Israëlische regering dus tot het sluiten van Al Jazeera. Het leidde tot geschokte reacties, onder meer van de Verenigde Naties. En ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, spreekt van een doodzonde. Paul Texera van de NVJ, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom noemen jullie het een doodzonde? Nou ja, dat is een inperking van de persvrijheid. Een overheid moet zich niet bemoeien met de journalistiek. Het vrije woord, zo gezegd. En dat doet Israël nu wel. En dat is iets waar wij zeer tegen zijn. Nou, verdedigt de premier Netanyahu het door te zeggen, ja, de zender is opruiend en Al Jazeera verspreidt propaganda voor Hamas. Ja, dat kunnen ze zeggen. Kijk, wat ons betreft is het niet aan de overheid om te besluiten of de inhoud van journalistieke uitzendingen in dit geval wel of niet conform hetgeen is wat de overheid graag zou willen. Daar moet de overheid gewoon verder van blijven. Als je niet uitkijkt, is straks het hek van de dam en zegt de Israëlische overheid, goh, die NOS, die correspondent van de NOS, ja, die zegt allemaal dingen die wij niet leuk vinden over Gaza en over Israël en weet ik veel wat. Ja, dus NOS vertrek ook maar. Ja, dit is geen goede ontwikkeling. Nee, dus jullie zijn bang dat als je hier niet protest laat horen, dat dan meer journalisten hiervan dupe kunnen zijn? Ja, als de inhoud van een boodschap of een uitzending niet wel gevallig is voor de Israëlische overheid, ja, dan zou ik zomaar kunnen zien dat die ook hun biezen moeten pakken. Nou, wij zijn niet de enigen die dat een laakbare ontwikkeling vinden. De Verenigde Naties vindt dat. De Amerikaanse regering vindt dat. Ja, het is een heilloze weg, wat ons betreft. Ja. Nou is er een wereldranglijst van persvrijheid. Hè? Daar staat Israël al best laag op. Hè? 100 landen staan voor Israël, zou ik maar zeggen. Is dat een teken dat dit al langer aan de gang is? Nou ja, je ziet dat, dat de pers in Israël wat vaker wordt gedwarsboomd. Ook door de overheid. En dat uitzicht inderdaad in een lagere score op die ranglijst. Nou is natuurlijk een plek op die ranglijst op zich geen doel. Maar het is wel een teken. En ze zijn van, even kijken, nummertje 97 vorig jaar. Van 180 landen is Israël dit jaar naar 101 gegaan. Nou ja, nogmaals, het is geen goede ontwikkeling. Nee. Nou zitten ze in een omgeving waar natuurlijk al meer landen zitten waar de persvrijheid niet heel groot is. Ja, dat klopt. Maar dat wil toch niet zeggen dat als de buren het slecht doen, dat je het nog slechter moet doen? Dat lijkt me niet. Nee. Waarschijnlijk niet helemaal toevallig heeft de journalistenvakbond recent een gesprek aangevraagd, hè, met de Israëlische ambassadeur. Hebben jullie al gesproken met hem? Nog niet. Het gesprek is nog niet ingepland. Maar we hebben wel inderdaad een gesprek aangevraagd. En wat gaan jullie dan de ambassadeur meegeven? Nou, we willen heel graag meegeven dat persvrijheid een groot goed is. En dat zijn regering daar de juiste aandacht aan moet besteden in plaats van dit soort maatregelen te treffen. Heeft u de indruk ook, u wilt ook? Nou ja, we willen ook onze zorgen uiten over het feit dat er heel veel journalisten zijn omgekomen, ook door het geweld van het Israëlische leger. En dat is ook iets waar we heel graag de aandacht op willen vestigen bij de ambassadeur. Dit geluid laten horen is één ding. Gaat het ook aankomen? Ja, dat weet je niet. Kijk, wat we wel weten is dat als je niks zegt, dan gebeurt er zeker niks. Dus we hebben niet de indruk dat als wij als Nederlandse Vereniging voor Journalisten zeggen, goh, dat moet u nu doen, beste Israëlische regering, dat die meteen stoppen met alles wat ze nu aan het doen zijn, richting de pers. Maar als we onze mond houden, dan weten we zeker dat er niks gebeurt. Hartelijk dank, Paul Texera van de NVE. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. In Met het oog op morgen sprak documentairemaakster Elena Lindemans over euthanasie. In haar nieuwe documentaire, Een Goede Dood, spreekt ze met 6 mensen die vanwege psychisch lijden om euthanasie vragen. Een van hen is de 26-jarige Marthe. En haar verhaal maakte veel indruk op Lindemans. Ze is heel opgelucht en kijkt ook echt uit naar de dood. Dat was ook voor ons, dat is gewoon niet te bevatten. Maar blijkbaar als je dus uiteindelijk humaan dood mag, want ze had al 6 keer eerder een zelfmoordpoging gedaan en was dan weer op de intensive care boos en teleurgesteld wakker geworden. Dus ze wist ook wat ze haar ouders en haar zuster elke keer mee aandeed. Mm. En nu mocht ze dus vreedzaam gaan. Ja. En dan heb je dus blijkbaar mensen die zo opgelucht zijn. Sinds de euthanasiewet van 2001 zal er in Nederland geen verschil meer gemaakt mogen worden tussen fysiek en psychisch lijden. Er is veel veranderd op dat vlak, maar volgens Lindemans gaat het nog altijd niet goed. Er is toch ook wel een hoop veranderd. Er is in 2012 de levenseindekliniek, tegenwoordig expertisecentrum euthanasie heet, gekomen, die behoorlijk in dat gat zijn gesprongen en met meerdere psychiaters mensen die psychisch lijden zijn gaan helpen. In 2012 had je nog 14 mensen die euthanasie kregen. En nu waren het afgelopen jaar 138. Ja, dus steeds meer mensen worden gehoord. Maar het gros van de psychiaters denkt toch nog, dit hoort niet bij mijn werk, en verwijst door naar de expertisecentrum. Ja. Ja, en voor wie denkt aan zelfmoord of zich zorgen maakt om iemand, praten over zelfmoord helpt, kan anoniem via chat op 113.nl of ook via de telefoon 113 of 0800-0113. De Nederlandse 3x3 basketballers die hebben zich op het kwalificatietoernooi in Japan geplaatst voor de Olympische Spelen. En dan is langs de lijn sprak met bondscoach Aaron Royer. Hij vertelt dat de opluchting groot was toen de zoomer ging. We hadden het gevoel van hier moet het gewoon gebeuren en dat hebben we gewoon gedaan. En ja, alles klopt, alles leek gewoon te kloppen. En iedereen speelde zo in zijn rol. iedereen speelde met zoveel energie, intensiteit. En ja, eigenlijk was elke wedstrijd gewoon een hele goede wedstrijd. Dus we kwamen steeds beter in de flow. Ja. En we hebben het gewoon gedaan, ongelooflijk. Na afloop werd het succes natuurlijk gevierd. Uitgebreid op het veld natuurlijk. En toen zijn we met z'n allen wat gaan eten. En toen... Toen zijn we bij elkaar geweest en we hebben gewoon mooi lekker gevierd en afgesloten. En zijn we nog naar bed gegaan voor 2 uurtjes. Ja. En nu zijn we alweer wakker. En dat was gisteravond op de radio. Studenten van de Universiteit Gent gaan vandaag een gebouw bezetten met steun van leraren, schrijft VRT. De Vlaamse Omroep schrijft dat tientallen medewerkers van de Universiteit Gent een open brief hebben geschreven aan de Raad van de Bestuur en de Rector, onder hen ook professoren. Net als veel Amerikaanse studenten willen ook leerlingen van de Universiteit in Gent dat het bestuur zijn samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. En omdat ze geen gehoor vinden, willen ze vanaf vandaag tot en met woensdag een gebouw op de campus bezetten. In de open brief schrijven de universiteitsmedewerkers dat ze niet te spreken zijn over wat ze noemen de achterdeurpolitiek bij de Gentse universiteit en de repressieve dreigementen die geuit werden tegenover de studenten. Het Centraal-Afrikaanse land Tjaad gaat vandaag naar de stembus. 3 jaar nadat de militaire leider daar de macht greep, schrijft persbureau Reuters. Het is de eerste presidentsverkiezing in de Sahelregio sinds daar een golf van coups plaatsvond. Analisten zeggen dat Mahamat Idriss Deby, die de macht greep op de dag dat zijn vader, Idriss Deby, werd vermoord door rebellen, dat was in april 2021, waarschijnlijk wel zal winnen. Deby junior heeft de inwoners van Tjaad beloofd dat hij de veiligheid in het land zal opschroeven, maar ook dat hij werk zal maken van het stroomtekort. De stembusgang in Tjaad komt op hetzelfde moment dat Amerikaanse troepen zich terugtrekken uit het land en Rusland op het vinkentouw zit, aldus Reuters. Lord of the Rings-acteur Bernard Hill is overleden, schrijft de BBC. De Britse omroep schrijft dat de 4 acteurs die de Hobbits speelden een eerbetoon hebben gebracht aan hun grappige, Noorse, prachtige vriend. Bernard Hill speelde King Theoden in de 2e film in de trilogie van Peter Jackson, The Two Towers in 2002... en ook een jaar later in The Return of the King. Hill was ook bekend door zijn rol als Captain Edward Smith in Titanic. In 1982... brak hij door met het BBC-drama Boys van the Black Stuff, waarin hij Josser Hughes speelde, een werkloze man in Liverpool. Hij zou terugkeren naar de televisie in de 2e serie van het BBC-drama The Responder, die zondag begint. Bernard Hill was 79. En ruim 1,6 miljoen mensen zijn getuigen geweest van het grootste liveconcert dat Madonna ooit gaf op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro, meldt het Braziliaanse Globo. Het megaconcert zaterdagavond was dat van de 65-jarige Queen of Pop, was gratis en de gemeente had er omgerekend 3,6 miljoen euro voor over. Tijdens haar optreden zong Madonna hits als Like a Prayer, Vogue, Express Yourself en Nothing Really Matters. Ja, ze zegt in het Portugees natuurlijk. Madonna is een show op zich, er is geen betere show. Het lijkt me toch wel geweldig om daarbij te zijn geweest. Wat denk je, Astrid, op het strand? Ja, vast een belevenis. Nou en of, dat denk ik ook. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. 30 kilometer file in het land. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg. Wat vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. 10 minuutjes tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 4 kilometer file daar. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Rijdt het langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en afrit Oorschot. PSV is kampioen van de Eredivisie. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zaten erop te wachten, want spannend was het niet meer. Maar ze zijn het nu echt, officieel. Ja, ze zijn het echt officieel. En het was eigenlijk leuk dat het ook nog een klein beetje spannend leek, die wedstrijd. Sparta deed alles wat ze konden naar eer en vermogen. Goed, kon de PSV uiteindelijk niet stoppen zoals niemand PSV dit jaar kon stoppen. Echt met vlag en wimpel, met een ongekend puntenaantal, ongekend doelsaldo, zijn ze kampioen van de Eredivisie geworden. Ze kunnen nog altijd 1 keer achter hun oor krappen als ze Dortmund van de week weer zien voetballen in de Champions League en aan hun kans denken die zij misschien toen hebben laten lopen. Maar dat maakt voor dit evenement moment even niks uit. Ze zijn compleet verdiend kampioen van die eredivisie geworden. Grote vraag voor Nederlandse clubs is altijd weer: hoe hou je je selectie overeind? Wie gaan er weg? Wie blijven er? Nou goed, dat zijn vragen voor de komende weken. Op dit moment en vandaag uiteraard de huldiging. Heel groot feest in Eindhoven en meer dan verdiend. Aan de onderkant viel het doek definitief voor Volendam. Dat dus nu samen met Vitesse de definitieve twee degradanten zijn. En Willem II, Tilburg, had groot feest al afgelopen weekend van die keren terug. En de tweede promovendus moet komen uit de wedstrijd tussen Groningen en Roda komend weekend. Kortom, alle beslissingen gaan vallen. Maar in Eindhoven vandaag nog even de huldiging. En heel terecht, want zij zijn met vlag en wimpel de voetbalkampioen van Nederland. Wat ook een vol wielerweekend, hè? Hoe ze gereden? Ja, de favorieten die we vooraf verwachten maakten het helemaal waar. Laten we beginnen met de prachtige overwinning van Demi Vollering in de Vuelta, die ze gisteren nog extra glans gaf door in de slotkilometers niet te wachten. Ze hoefde eigenlijk niet meer, want er werd ook niet echt aangevallen. Maar zij zei, nou, dan doe ik het wel. Dus met nog een gewonnen etappe bergop, een ruime voorsprong in het klassement. Marcus werd tweede, de Nederlandse, dus dat is op zich een prachtig resultaat. Ja, en Pogacar, die werd zaterdag in Giro bij de openingsrit nog in een sprintje geklopt. Toen was er hier en daar nog hoop van, nou, wie weet voor het allemaal nog. Maar gisteren bergop liet hij toch zien dat, hoewel we nog 3 weken te gaan hebben, ja, het piketpaaltje al geslagen is. En je moet toch echt verwachten dat het een soort one-man show gaat worden. En gisteren, het blijft fenomenaal om te zien hoor, bergop. Hij gaf gas. Hij was gevallen. Hij kwam op een ongelukkige manier eigenlijk aan op die laatste berg. Maar er was geen kruid tegen gewassen. Dus daar gaan we de komende weken nog wel meer van zien. En het grootste nieuws op sportgebied, in ieder geval het meest onverwachte nieuws, was misschien wel Max Verstappen. Hij heeft niet gewonnen. Ja. Hij heeft niet gewonnen. En de laatste keer dat hij niet won, was het omdat zijn auto niet wilde. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. Maar nu reed hij gewoon. En hij reed aanvankelijk ook gewoon op kop. En dat ging allemaal goed. Er was iemand die nog niet zijn banden gewisseld had. Norris, dus die reed voor hem op dat moment. Maar leek eigenlijk niet zoveel aan de hand. Kwam een safety car, zoals dat heet. Dat viel een keer wat ongelukkiger uit voor Verstappen. Norris kon zijn band wisselen. En toen dacht je, nou, daarna, ach, dan gaan we het bekende beeld zien. Maar we zagen het niet, want Norris reed weg bij Verstappen. Rondje aan rondje. En het gat werd groter en groter. En Verstappen mopperde wat over zijn auto. Was overigens ook heel sportief na afloop om daar niet te mopperen en te zeggen, nou, dit hoort er ook een keer bij. En die Lando Norris won dus de Grand Prix. Voor Verstappen natuurlijk verder qua stand en dergelijke weinig aan de hand. Maar het geeft aan, gelukkig, dat er ook nog wel wat mogelijkheden zijn. Zal andere teams ook wat moed geven voor de komende periode. En misschien wordt het dan toch allemaal weer wat spannender en wordt het weer wat bijzonderder als hij wint. Want ja, het was lang geleden dat hij wel finishte, maar niet won. Maar gisteren gebeurde het dus. Tweede plek. Nog steeds niet zo slecht hoor. Maar nee. Eindelijk een keer een andere winnaar. Lando Norris. En de Olympische equipe naar Parijs, die wordt groter en groter. Wie zijn er allemaal bijgekomen? Ja, nou, je hoorde net al de hele blije 3x3 basketbalmannen. Die wonnen hun kwalificatietoernooi op een prachtige wijze. De vrouwen lukte dat niet. Die hebben nog 1 kans bij 3x3 basketbal. Er zijn 3 estafette teams bijgekomen. De 4x400, de 4x400 gemengd. 4x400 vrouwen, moet ik zeggen. Die hebben zich geplaatst. 4x400 gemengd. Werden tweede op het WK uiteindelijk. Die zijn geplaatst. En de 4x100 bij de vrouwen. Andere teams kunnen nog eventueel via een tijdsnelste tijd. Het pad is nog niet helemaal dicht. En dan zijn er boogschutters bezig. Een aantal Nederlanders zitten in een kwartfinale van een kwalificatietoernooi. Daar is 1 plek per land te verdienen. En zo zullen we de komende weken nog heel veel sporters zien die proberen richting Parijs te gaan. Maar die Nederlandse equipe waar zoveel van verwacht wordt, die wordt niet alleen aan de top, maar ook in de breedte groter en groter. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it was. The will. Austin. Ster. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Het Israëlische leger is begonnen met het evacueren van burgers uit het oosten van Rafah. Volgens de Israëlische krant Haaretz hebben inwoners via de legerradio te horen gekregen dat de evacuatie is begonnen. Mogelijk is het de voorbode van een Israëlisch grondoffensief. Verwachting is dat Oost-Rafah dan als eerste wordt aangevallen. Israël staat onder grote internationale druk om Rafah niet binnen te vallen. Veel gevluchte Gazanen zitten in de stad en gevreesd wordt voor een bloedbad bij een Israëlische aanval. Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan 10 verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR op basis van cijfers van het CJIB. In de meeste gevallen zijn het snelheidsovertredingen. Slachtofferhulp Nederland pleit voor een hardere aanpak van mensen die vaker een verkeersboete krijgen, omdat de kans groter is dat zij een ongeluk veroorzaken. In een bedrijfspand in de binnenstad van Hengelo en Overijssel heeft vannacht brand gewoed. Vanwege het vuur en de rook werden enkele bovenwoningen ontruimd. Inmiddels is het vuur uit en de eerste omwonenden mogen ook weer terug naar huis. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Hengelo is nog niets bekend. En Max Verstappen is tweede geworden op de Grand Prix van Miami. De winnaar is de Brit Lando Norris van McLaren. Hij was ruim 7 seconden sneller dan Verstappen. En het is voor Norris de eerste Grand Prix-zege ooit in de Formule 1. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat vandaag krijgen we? Ja, een dag met een tweedeling in ons land. Het noorden houdt het droog en dan schijnt de zon ook geregeld. Het is nu nog wel wat nevelig. Eventuele mist gaat het komende half uur verdwijnen. En in het zuiden van het land, ja, is het zicht weliswaar prima, maar daar is de bewolking wel dikker. En die bewolking wordt in de komende uren en vooral vanmiddag steeds dikker. Dat betekent in de loop van de middag ook een toenemende kans op regenval. En met name de provincies Zeeland, Brabant en Limburg, daar kan in de namiddag en avond echt een behoorlijke sloot water gaan vallen. In de loop van de nacht wordt het daar dan langzaam weer droger. Ja, en de rest van het land houdt het dus droog vandaag. Met 15 graden op de Wadden, 16 tot 19 graden elders. En de komende dagen? Nou, morgen trekt die neerslagzone via Limburg het land uit. Dat gaat vrij snel. In het grootste deel van het land is het ook het grootste deel van de dag gewoon helemaal droog. De zon schijnt regelmatig. Het wordt 15 tot 19 graden. Nou, die temperatuur die weet heel voorzichtig een graadje te winnen later in de week. Daarbij blijft het grotendeels droog en schijnt de zon geregeld. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, het is nog steeds relatief rustig, Astrid. 30 kilometer file in het land. Je hebt wat vertraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Dat komt door een ongeluk bij Zaanstad-Zuid. Vanaf Zaanstad-Koog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook als je over de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen rijdt. Want je komt in 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Al maanden van tevoren boek je een mooi vakantiehuisje bij Belvilla. En eindelijk ben je dan met je gezin in een propvolle auto onderweg. Juist op dat moment krijg je een mailtje. Je boeking is geannuleerd. Het overkomt niet één, maar verschillende klanten bij Belvilla. Radar gaat erachteraan, vanavond 20:30. Avro Tros, NPO 2. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Geef deze unieke ervaring cadeau. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. De kabinetsformatie gaat weer verder na een week vakantie. De komende tijd moet gaan blijken of PVV, VVD, NSC en BBB echt met elkaar willen gaan samenwerken. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, was het goed, zo'n weekje rust? Nou ja, het was in elk geval nodig, hè, want dit moet de finale week gaan worden. Want volgende week moet het eindrapport van de eerste van de informateurs er zijn. En ja, het is in elk geval niet zo dat de vier formerende partijen zich de afgelopen week in het reces heel erg rustig hebben gehouden in die voorjaarsvakantie. Wilders bijvoorbeeld zinspeelde op het platform X weer eens op nieuwe verkiezingen als de formatie niet lukt. Kamerlid Keizer van BBB nam VVD-staatssecretaris Van den Burg van asielzaken onder vuur wegens de opvang van Oekraïners. Die is volgens haar veel te goed. En in de NRC zei ze, heeft Van den Burg ze allemaal wel op een rijtje. Nou, en een van de basisprincipes van een formatie is dat je elkaar een beetje heel laat, hè, omdat je elkaar comfort moet bieden. Nou, dit was daar allebei niet echt een voorbeeld van. Dus echt tot rust gekomen, ik weet het niet. Dat gaan we de komende weken denk ik beleven. Intussen heeft het Centraal Planbureau doorrekeningen gemaakt van de plannen die er zijn bedacht aan die formatietafel. Is het duidelijk wat daaruit blijkt? Nee, helemaal niet. Die berekeningen zijn inderdaad vrijdag afgekomen, hoorden we achter de schermen. Maar alle betrokkenen houden de lippen stijf op elkaar over wat daarin staat. Veel hangt natuurlijk ook af van wat nou de definitieve keuzes zijn die ze uiteindelijk maken aan de formatietafel. Want elke keuze heeft andere financiële consequenties. In elk geval is het zo dat de financiën een van de moeilijke onderwerpen zijn waarover ze deze week de knopen moeten gaan doorhakken. Welke onderwerpen zijn dat dan nog meer? Nou ja, welke niet kunnen we beter zeggen, want er is nog nergens een definitief akkoord over. Dat moet allemaal deze en volgende week gaan gebeuren. Vandaar dat dit de finale weken zijn. En neem het mestbeleid. Voor het voorjaarsreces bleek dat met name de BBB iets heel anders wil dan VVD en NSC als het gaat om de aanpak van de mestoverschotten. Voor de BBB is dat een existentieel onderwerp. Hè. Daar moeten ze echt iets binnenhalen. Het gaat om de boeren. Nou, het is dus onduidelijk of dat lukt. Migratie is ook nog zo'n zwaar beladen onderwerp. Lukt het de asielstroom instroom te verlagen? Gaan ze iets aan arbeidsmigratie doen? Ook nog niks over afgesproken definitief. Pensioenen, gaan we wel of niet door met de nieuwe pensioenwet? Daar zijn ook nog grote meningsverschillen over aan de onderhandelingstafel. Dus het wordt een hele dobber om eruit te komen. En het is nog maar een goede week die ze daarvoor hebben. Door een dobber. Dus gaat het dan wel lukken? Het is niet zeker, maar ondanks alle moeite die het nog zal kosten, vermoed ik dat het ze gaat lukken voor de zomer een nieuw kabinet te hebben gevormd. Die vier partijen staan niet te trappelen, maar ze beschouwen het ook als onvermijdelijk. Er hoeft geen liefde aan te pas te komen, want het is een zakelijke overeenkomst, zeggen ze. De intentie is er dus om eruit te komen. En wat ook een rol speelt, is dat ze geen alternatieven zien. Wilders heeft wel een paar keer gezinspeeld op nieuwe verkiezingen, maar daarna heeft hij waarschijnlijk nog steeds deze drie partijen nodig om een kabinet te vormen. Dus een wenkend perspectief is het niet. En dat geldt ook voor die andere drie. Dus ja, daarom is wel de verwachting dat ze er piepend en krakend toch uit gaan komen. Worden mensen niet zo langzamerhand ook heel nieuwsgierig wie er in dat kabinet gaat zitten? Dus bijvoorbeeld wie de premier wordt? Nou, ik denk het wel. Ik in elk geval ook. De hele Haagse journalistiek. Maar dat geldt ook aan de formatietafel. Want aan wie het ook vraagt, niemand weet met wie Wilders gaat komen als premierskandidaat. Dat is het best bewaarde geheim in politiek Den Haag op dit moment. Maar die andere partijen weten dat dus nog niet. En wie er dus de premier gaat worden, dat is nog onbekend. En qua ministers gaan er dan om namen over rond? Ja, daar gaan inderdaad intussen wel veel namen over rond. De premierskandidaat van BBB, Mona Keizer, wordt gezien in elk geval als kandidaat vicepremier voor die partij. Ze heeft zelfs haar werkkamer nog niet ingericht in de Tweede Kamer, omdat ze ervan uitgaat naar het kabinet te verhuizen. Nou, verder wordt ook Fleur Agema van de PVV genoemd. Kamerleden Hermans en Heijnen van de VVD. En van NSC tenslotte kamerleden van Heijem, Veldkamp en of van Vroonhoven. Nou, en er gaan er ook nog wat namen van buiten rond, hè, want er moeten ook bewindslieden van buiten komen, volgens het advies van de vorige informateur Putters. En dan gaat het over mensen als bijvoorbeeld Fred Teven van de VVD, die in het verleden staatssecretaris is geweest. Oud-leefbaar Rotterdam-wethouder Marco Pastors. Ook Jacco Vonhoff, MKB Nederland, oud-werkgeversvoorman Biesheuvel worden genoemd. En Albert Dijkgraaf, informateur van de SGP. Maar goed, zover is het dus nog lang niet. Ze moeten het eerst nog over die inhoud eens worden. Volgende week woensdag moeten de informateurs hun eindverslag af hebben. Dus ja, we gaan een paar spannende dagen tegemoet. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Chinese president Xi bezoekt deze week verschillende Europese landen. Het is zijn eerste bezoek aan Europa in 5 jaar. Hij trapt zijn reis af in Frankrijk, waar onder andere wordt stilgestaan bij 60 jaar diplomatieke relaties tussen China en Frankrijk. En ook aanwezig bij dat bezoek is de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Over het belang van het bezoek de correspondenten Eline Huisman in Parijs en Garry van Pinksteren in Peking. Garry, waarom begint de Chinese president in Frankrijk? Nou, Macron doet iets wat China heel goed vindt, hè, waar Xi Jinping persoonlijk ook heel enthousiast over is. Hij pleit namelijk voor meer strategische onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Hij zegt, Europa moet echt een eigen koers gaan varen, want anders is Europa min of meer ten dode opgeschreven. Dus hij pleit heel duidelijk, Macron pleit voor een multilaterale wereld die meer verschillende landen en verschillende machtsblokken zou moeten kennen. Nou, dat is precies wat Xi Jinping, waar die ook de hele tijd op hamert. Die zegt, die noemt het iets anders, die noemt het een multipolaire wereld. Maar die vindt dus ook dat landen en zeker ook Europa minder dicht naast de Verenigde Staten moeten gaan staan en meer een eigen koers moeten varen. Dus dat maakt juist Macron met zijn gedachtegoed heel erg aantrekkelijk voor Xi. Maar er speelt ook nog iets anders. Dat is namelijk iets waarover ze het veel minder eens zijn. En dat is over de handelsbetrekkingen. Want China exporteert veel meer naar Frankrijk dan omgekeerd en veel meer naar Europa dan omgekeerd. En daar speelt vooral nu een onderzoek van de Europese Unie. Vandaar ook dat Ursula von der Leyen er ook bij is. Ook om te laten zien dat Europa wel degelijk een eenheid is en dat je niet al die landen tegen elkaar kunt uitspelen. Maar wat daar speelt is dat de Europese Unie onderzoekt of China soms elektrische auto's te goedkoop en met staatssteun verkoopt in Europa en daarmee oneerlijk concurreert. En daar wil Xi het graag over hebben, want die vindt dat dat helemaal niet waar is, maar dat ze gewoon betere, goedkopere auto's maken daar. En het is heel belangrijk wat de rol van Frankrijk daarin is, vindt Xi Jinping, want hij ziet Frankrijk en Duitsland als de belangrijkste spelers op dat dossier. Dus daar gaat het zeker ook over gaan. Ja, want wat is zijn doel, het doel van Xi? Nou, hij gaat nu naar die landen in Europa die het meest sympathiek staan ten opzichte van China, waar hij het meeste krediet heeft, zou je kunnen zeggen. En waarmee hij dus ook de beste fotomomenten kan hebben, het meeste kan uitdragen, ook voor zijn eigen bevolking in China. Dat Europa China wel degelijk goed gezind is, dat de problemen niet zo groot zijn. Want hij gaat behalve Frankrijk ook naar Servië en Hongarije. Dat zijn ook landen die veel dichter bij China staan dan veel andere West-Europese landen. En hij wil dus vooral een soort feel-good moment creëren met die landen in Europa, ten opzichte van Europa, ten opzichte van Amerika ook, en ten opzichte van zijn eigen bevolking. Eline Huisman in Frankrijk. Eline, wat maakt het bezoek van Xi belangrijk voor Frankrijk? Waar Gary ook eigenlijk al wees, Macron bepleit met de Europese Unie al jaren dat idee van strategische autonomie. Europa moet voor de veiligheid onder andere minder afhankelijk zijn van andere landen, zoals de Verenigde Staten. Een sterk Europa moet tegenwicht bieden tegen grootmachten als China en de Verenigde Staten. En onderdeel daarvan is dat Frankrijk ook kan laten zien van wij zijn bereid en ook in staat om met iedereen te spreken. We doen ertoe. Dus dat is heel belangrijk voor Macron. Wat daarnaast een belangrijk punt ook op de agenda zal zijn, is de Chinese positie in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Vorig jaar toen Macron in China was, heeft hij geprobeerd om Xi te bewegen tot een bijdrage aan een oplossing in het conflict. Dat zal hij nu zeker ook opnieuw proberen. Belangrijk onderwerp. Dat gaat onder andere over de Chinese positie. Die maakt dat de Russische defensieindustrie draaiend kan blijven. China levert geen directe wapens aan Rusland, maar zorgt er wel voor dat ze materieel en grondstoffen hebben waarmee wapenproductie nog steeds op gang blijft. Wat is de relatie tussen China en Frankrijk? Is die goed? Nou, wat bijzonder is in de relatie tussen Frankrijk en China is dat 60 jaar geleden Frankrijk in het Westen het eerste grote land was dat echt gelijkwaardige diplomatieke relaties aanging. En daarmee ook het communistische regime erkende. Dat werd destijds niet gewaardeerd in Washington. Maar dan kom je eigenlijk weer terug op die eigenzinnige koers van Frankrijk. Het willen varen van een koers die niet per se in lijn is met die van de Verenigde Staten. Wat je nu eigenlijk ook weer ziet met de strategische autonomie. Europa en Frankrijk willen er zelf te doen op het wereldtoneel. Dat zag je destijds al in de gelijke uitwisseling tussen ambassadeurs op Frans-Chinees niveau. Maar die relatie tussen beiden is niet altijd soepel geweest. Er zijn jaren geweest waarin Franse bedrijven helemaal niets konden doen in China. Dat er een boycott tegen deze bedrijven liep. En zeker onder Xi is er steeds meer kritiek ook geweest op China vanuit Europa. De laatste jaren zie je dat die relatie weer wat verbetert. In Frankrijk wordt het gezien als redelijk goed tussen beiden. Maar tegelijkertijd, de aanleiding voor het bezoek is de 60-jarige betrekkingen tussen beide landen. Dat krijgt geen enorm ceremonieel met uitbundige viering bij dit bezoek. Gary, na Frankrijk reist Xi door naar Servië en Hongarije. Wat gaat hij daar doen? Nou, hij komt vooral in Servië wel op een heel pikant moment. Want het is precies 25 jaar geleden dan dat er NATO-bombardementen waren op de Chinese ambassade in Belgrado. Toen was het nog Joegoslavië. Die zijn uitgevoerd door de Amerikanen. En De Amerika heeft altijd gezegd dat is een vergissing. Dat hebben we per ongeluk gedaan. We bieden onze excuses aan. Maar China heeft dat nooit helemaal geloofd. En dat hij juist nu dan in Servië is, is misschien ook wel om het punt te onderstrepen van, ja, jullie zeggen wel dat de NAVO een defensieve organisatie is en dat de Amerikanen zich defensief opstellen. Maar kijk eens naar wat daar gebeurd is. Is dat wel zo defensief? Ik denk dat hij dat punt daar wil maken. En Servië is dan ook nog eens een land wat op dit moment zeer pro-China is, wat eigenlijk veel van Chinese standpunten onderstreept. En Hongarije, waar die daarna naartoe gaat, is de allergrootste vriend, zou je kunnen zeggen, van China in Europa. Is ook een veel grotere vriend van Rusland natuurlijk. Heeft ook heel veel, daarvoor heel veel. Er is bijvoorbeeld een fabriek van elektrische auto's die gebouwd wordt nu in Hongarije. Dus dat zijn ook weer, dat zijn landen waar die nog meer welkom zal zijn dan in Frankrijk. En waar die nog meer het punt kan maken van, zie je wel, het is heus niet zo dat wij geen vrienden hebben in Europa, of dat Europa niet snapt dat wat wij zeggen over de nieuwe wereldorde, dat dat klopt. Dankjewel, Gary van Pinksteren in Peking en Eline Huisman in Parijs. Franse bakkers die hebben een nieuw Guinness World Record neergezet voor de langste met de hand gemaakte baguette. Dat is te zien bij Le Parisien. Zeker. De baguette was meer dan 140 meter lang maar liefst. En daarmee verbraken ze het record van de Italianen die de afgelopen 5 jaar met de titel naar huis gingen. Het brood, ongeveer 235 keer langer dan de originele baguette, werd gemaakt in een buitenwijk van Parijs tijdens een event van de Franse Confederatie van Bakkers en Banketbakkers. Maar het gaat niet alleen om de lengte van de baguette. De deelnemers moeten ook aan andere regels voldoen. Hygiëne is heel belangrijk. En er mogen alleen traditionele ingrediënten worden gebruikt. En het brood mag natuurlijk nergens afbreken. More rules must be met than just the measurement. The hygiene laws must be abided by locally. The ingredients must be traditional ingredients used, as well as the traditional cooking method for making a baguette. Finally, it must be one continuous piece with no breakages. Ja, en ik mag hopen dat de smaak er ook toe doet. Dat hij nog lekker is ook. Er gaat een puzzel van rekening om. Ja. In ieder geval, de 140 meter lange baguette werd gedeeld met het Franse publiek. En de rest werd uitgedeeld, dat is dan weer heel aardig, aan dak- en thuislozen. Die zijn er nogal veel in Parijs, helaas. Utrechters die kunnen vandaag, vanaf vandaag weer zien hoe laat het is. De 4 wijzerplaten van de Domtoren worden weer geplaatst, schrijft RTV Utrecht. Ze werden 5 jaar geleden weggehaald voor een opknapbeurt. Het maakte deel uit van een grondige renovatie die de iconische Domtoren nu ondergaat. Maar langzaam maar zeker komt hij uit de stijgers tevoorschijn. Dombeheerder Jaap van Engelenburg die was verrast hoe anders de toren eruit zag zonder wijzerplaten. Alsof iemand zijn baard afscheert, zegt hij. Je denkt, wat heeft die toren ineens een blote billengezicht? Ik heb het ook gezien, het is heel maf. Je bent zo gewend om naar boven te kijken. Kijk, er is niks, geen kant. Maar goed, vandaag komt het allemaal weer goed bij de Domtoren. Hij krijgt zijn oude smoel en uurwerk terug. En de wijzerplaten die zijn natuurlijk opgeknapt, geverfd en de nummers van een verse laag bladgoud voorzien. Het is wel leuk hoe je langzaam weer ziet hoe die tevoorschijn zo komt. Zo mooi om te zien. Ja, echt wel. Prachtig, ja. En Stichting AAP vangt steeds vaker verlaten wilde dieren op uit Oekraïne. Staat op de site van het AD. Zo is er leeuwwelpje Flori, die werd gehouden als huisdier. Haar pootjes zijn volledig krom gegroeid en ze heeft een ernstige groeiachterstand, omdat ze alleen maar kattenvoer te eten kreeg. De dieren worden in de chaos van de oorlog vaak vergeten en door burgers aangetroffen, vertelt de directeur van de Stichting AAP aan het AD. We hebben laatst een luipaard opgevangen. Ja, die werd dan door Oekraïnse soldaten inderdaad in een tuin gevonden. Ja, dat dier had dus ook al enige tijd niet meer gegeten. Dus die was er vreselijk slecht aan toe. De bommen waren daar ingeslagen, de granaatscherven zaten overal en waarschijnlijk ook in het dier. Ja, dat is natuurlijk, zijn natuurlijk wel hele schrijnende en akelige situaties. De stichting heeft sinds de oorlog al 9 leeuwen, een aap, een Afrikaanse wilde hond en een luipaard uit Oekraïne opgevangen op locaties in Nederland en ook in Spanje. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg. 60 kilometer file bij elkaar, maar er staat wel een kapotte vrachtwagen op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 2 rijstroken zijn dicht bij knooppunt Raasdorp. Vanaf Beverwijk Oost 13 kilometer file met een half uur vertraging. En 10 minuten vertraging door een kapotte auto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Bavel. Linker rijstrook is daar dicht. California, I'm home. Breakfast in America, Supertramp. Broedvogels, zoals de grote zilverreiger en de gebrandganzen die in het moeras in zoet water voorkomen, die doen het goed in Nederland. Maar weidevogels, zoals de grutto en de kievit, die komen juist steeds minder voor. Blijkt uit cijfers van het CBS. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in een natuurgebied bij Eemnes. Ik hoor wel vogels, volgens mij. Al weidevogels ook? Ja, absoluut, hè. Ja, je hoort van alles, hè. Wat horen we nou eigenlijk, Dirk Prop? Op dit moment tuurluur. Een gele kwikstaart, hoor je even roepen. Dat hele hoge gebied. Die komt uit Afrika. En op dit moment even geen grutto's en kiwi's. Maar die zullen we straks ook nog wel horen tijdens de uitzendingen, denk ik. Dirk Prop, u bent van de Sovon. U telt, hè, de vogels. Hij heeft de CBS geholpen. Ziet u ook echt meer? Nou, plaatselijk wel. We staan hier in een heel mooi gebied waar we veel weidevogels horen. Maar ook heel veel gebieden waar ze verdwenen zijn. Bijvoorbeeld rond het Nadermeer. Maar in heel veel weilanden in Nederland, daar zijn ze nagenoeg verdwenen. Het is alleen maar gras. Dan wordt een grasveld genoemd. Bijna steriele omgeving. Ja, maar toch, ik zag het CBS, de cijfertjes. Ik zag toch dat de diagram flink omhoog gaan. Ja. Nee, dat klopt. In gebieden waar echt aan effectieve weidevogelbescherming wordt gedaan, daar gaat het eigenlijk goed. Dus eind vorige eeuw, begin deze eeuw, heb je die afname in heel Nederland gehad. Maar in de natuurgebieden, daar gaat het met effectief bescherming, daar gaat het eigenlijk best wel goed. Ja. Dit was het positieve nieuws. Nick van het Klooster, boswachter van natuurmonumenten. Waar staan we nou eigenlijk precies? Ja, we staan hier vandaag midden in het Eemland, in de mooie weidevogelgebieden. Hier rechts is het gebied van jullie? Ja, rechts hebben we hier het gebied van natuurmonumenten. Daar hebben we echt hoofdzakelijk agrarisch natuurbeheer. Dus daar is natuur is daar de hoofdzaak van het verhaal. En links? En links zien we dan het agrarische land. In het agrarische land zie je nu vandaag de dag steeds meer mooie beheersvlakken optreden. Waaronder plantstrassen. Kruidenrijke percelen. En dat is eigenlijk een hele mooie verbetering van het agrarische land. Ja, het slechte nieuws is dus de grutto en de kievit, daar gaat het niet goed mee. Waarom niet? Ja, dat komt eigenlijk omdat het huidige agrarische beheer, dat past niet zo goed meer bij de broedcyclus van de weidevogels. Wacht even, agrarische beheer. Wat gaat er mis? Vroeger, ten tijde dat de weidevogelpopulaties heel hoog waren. Jaren 50? Ja, jaren 50 werd er eigenlijk veel minder gemaaid. In Nederland werden er maar 2 sneders gemaaid. En tegenwoordig, doordat alles efficiënter moet en dat alles beter moet, maaien we 5 keer. Allemaal voedsel voor de koeien, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat is eigenlijk allemaal gras voor de melkkoeien, voor uiteindelijk de kaas op het brood, zeg maar. Ja, en als je het maait, ja, dan is er dus geen plek voor de vogels. Ja, nou ja, de tussenpozen tussen het maaien, die zijn eigenlijk een beetje te kort geworden. Dat is het probleem. Dus een weidevogel heeft een x-aantal weken nodig om jongen groot te brengen. En die periode is eigenlijk te kort geworden. Maar ja, dan zijn er dus wel gebieden, rechts hier van jullie, links hier, worden door de boeren in stand gehouden. Ja, klopt. Ja, wij hebben bij natuurmonumenten sowieso, zeg maar, uitgesteld maaibeheer. En bij de agrariërs hier in het Eemland zien we dat ook steeds meer terug. We hebben hier een agrarisch collectief en dat doet hele goede dingen op het gebied van agrarisch beheer. Ja, ik begreep het al. We staan hier nog eigenlijk gewoon midden op een weg. En ik heb niet voor niks de kaplaars aangedaan. We gaan de vogels nog beter bekijken, Astrid. Aan de ene kant een goed en een slecht nieuwsverhaal. En wij gaan echt op zoek naar het goede nieuws van de vogels die er steeds meer gekomen zijn. Verslaggever Mark Hamer bij Eemnes. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ik ga zeker geen saai Europarlementariër worden. En ik ga meer veranderen dan mensen nu denken. Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Als ik nog iets wil in de politiek, dan is het Europees. Want dan kan ik echt wat betekenen. Deze week gaat 1 vandaag elke dag op pad met een lijsttrekker. Er zitten daar heel veel grijze muizen. Dus daar heb je ook mensen nodig die een andere aanpak hebben. Wie zijn ze en wat willen ze? Van heel veel dingen die ik voor elkaar heb gekregen, ook als wethouder, zeiden mensen, ja, dat gaat toch niet lukken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Elena Lindemans verdiept zich in de wereld van euthanasie. Ze volgt 6 mensen die vanwege psychische problemen niet langer wilden lijden en verlangen naar een goede dood. Ik wil gewoon overal van af zijn. Dat in de war zijn en die geestelijke kwalen. Ik kan het gewoon niet meer. Een goede dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Farsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In de wat ze noemen wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven mensen veel langer dan afgesproken, meldt RTV Drenthe. En de evacuatie van Rafah lijkt te zijn begonnen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het Israëlische leger zegt te zijn begonnen met het evacueren van burgers uit het oosten van Rafah in Zuid-Gaza. Volgens de Israëlische krant Haaretz hebben inwoners via de legerradio te horen gekregen dat de evacuatie is begonnen. Mogelijk is het de voorbode van een Israëlisch grondoffensief. Verwachting is dat Oost-Rafah dan als eerste wordt aangevallen. Israël staat onder grote internationale druk om Rafah niet binnen te vallen. Veel gevluchte Gazanen zitten in de stad en gevreesd wordt voor een bloedbad bij een Israëlische aanval. Een brief op de post doen wordt vanaf juli duurder. De prijs van een postzegel gaat 5 cent omhoog naar €1,14. Dat heeft PostNL bekendgemaakt bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers. PostNL leed een verlies van €8 miljoen door een dalende omzet en flink gestegen loonkosten. Volgens PostNL is het tijd voor verandering. Nu er steeds minder brieven worden verstuurd, terwijl de kosten stijgen. Eerder stelde het postbedrijf voor brieven niet binnen 1, maar 2 dagen te bezorgen. Nederlanders gaven vorig jaar ruim €3 miljard uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Dat is bijna €170 per persoon. De omzet van de cosmetica-branche steeg met zo'n 10% ten opzichte van 2022. Sociale media hebben steeds meer invloed op de aankoop van make-up en parfums. Vooral jongeren zijn bereid om veel geld uit te geven aan cosmetica-producten die ze gezien hebben bij influencers op TikTok. Het dodental door noodweer in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 78. Ook hebben meer dan 115.000 mensen hun huis moeten verlaten. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt, omdat er nog ruim 100 mensen worden vermist. Door aanhoudende regenval en overstromingen zijn wegen en bruggen weggespoeld. De Braziliaanse president Lula bezocht gisteren het zwaar getroffen gebied. Hij zegt er alles aan te gaan doen om de schade te herstellen. In Den Haag gaan vandaag de formatiegesprekken weer verder. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB komen na anderhalve week meidersessies weer bij elkaar. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol spraken eerder van de finale week. Deze week moet blijken of de partijen eruit kunnen komen. Het Centraal Planbureau heeft de plannen die nu op tafel liggen doorgerekend om duidelijk te maken wat de financiële gevolgen zijn van de keuzes. Op 15 mei moet het verslag van de informateurs klaar zijn. De Nederlandse estafetteploeg heeft een derde ticket veroverd voor de Olympische Spelen in Parijs. Bij de World Relays op de Bahama's werden de vrouwen op de 4x400 meter eerste in de herhalingsronde. Afgelopen weekende plaatste ook de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter en de vrouwenploeg op de 4x100 meter zich al voor de Spelen. Het weer, het is droog, maar lokaal kan het nog wat mistig zijn. Het is rond de 10 graden met op de meeste plekken zon. In de loop van de middag kan er in het zuiden wat regen vallen. Het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Bij de ANWB Robert Vriezen. Het is een stuk rustiger dan anders op maandagochtend op de weg. 60 kilometer file staat er bij elkaar. Wel een kapotte vrachtwagen op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 12 kilometer file daardoor. Vanaf Beverwijk Oost rijdt het langzaam tot aan knooppunt Raasdorp met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de A10 vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwemeer. Bij Amsterdam Hemhavens 10 minuten vertraging. En de linker rijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Bavel. Vanaf knooppunt Galle daardoor 8 kilometer file met een half uur oponthoud. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de Expohal in Assen, bedoeld als wachtkamer voor aanmeldcentrum Ter Apel, verblijven mensen langer dan de maximaal 5 dagen die zijn afgesproken met de gemeente Assen, blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. Een van die onderzoekers is Jelmar Guit, verslaggever bij RTV Drenthe. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang verblijven mensen daar nu? Nou, mensen die zouden er inderdaad 5 dagen moeten verblijven, maar dat is in sommige gevallen enkele weken en soms wel een paar maanden, hebben wij gehoord van onze bronnen. En dat is veel langer dan waar de hal eigenlijk voor bedoeld is. Ja, want die 5 dagen, waarom is dat? Nou, dat is bedoeld omdat de wachtkamer is echt een overlooplocatie voor Ter Apel, waar mensen heen gaan om hun asielaanvraag aan te melden. Als daar geen plek is, dan gaan ze naar Assen om daar tijdelijk op te wachten. Dat is maximaal 5 dagen. En nou, dan gaan ze weer terug naar Ter Apel. Is het idee om daar hun registratie voor te zetten. Wat voor soort locatie is dit in Assen? Nou, het is een enorme conferentiehal, zeg maar, waar beurzen werden gegeven in het verleden. Het is een heel groot gebouw van staal langs het circuit. En daar binnen in dat gebouw zitten sinds 2021 al asielzoekers. Eerst als noodopvanglocatie voor alleenstaande mannen. En nu ook zitten er van alles door elkaar heen. En binnen in die locatie is eigenlijk ingericht als een sobere opvanglocatie met kamers gemaakt van schotten zonder plafond met een stuk of 4-5 stapelbedden erin. Weinig kookmogelijkheden, weinig ruimte voor activiteiten. En daar verblijven die mensen nu een stuk of 500 officieel. Officieel, zeg je? Zijn het meer dan? Ja, want we hebben begrepen vanuit onze bronnen rondom de hal verblijven er officieel 500, maar zijn het er ook wel eens 700 geweest. En schommelt het aantal een beetje tussen de 500 en de 700, omdat het in Ter Apel nu ook overloopt. Gebruikt het COA ook dit soort locaties nu om de mensen toch maar onderdak te geven, zodat ze dan niet op straat belanden of ergens anders. Ja, beter zo'n sober dak boven het hoofd dan geen dak boven het hoofd? Is dat dan de redenering? Nee. Dat is wel wat het COA, hoe het COA erover denkt. Dan maar inderdaad wel een bed. Alleen de omstandigheden in die hal die zijn er gewoon niet op berekend dat mensen daar zo lang moeten blijven. Wat ik al zei, de kamers die zijn er niet op ingericht, die zijn ontzettend gehoorig. Er is weinig privacy. Dus er is wel aparte ruimte voor vrouwen met kinderen. Alleen als er een man van het gezin meegereisd is, dan slapen die kinderen ook gewoon in die gehoorige kamers, waar ook wel eens andere mensen bij zitten. Ja. Er is weinig privacy. Mensen krijgen elke dag bijna hetzelfde te eten. Als je dat een maand moet volhouden, dat is toch best wel zwaar. Heeft de gemeente Assen gezegd, deze opvang is echt als wachtkamer bedoeld. Maximaal 5 dagen kunnen mensen daar zitten. Wat vindt de gemeente er dan van dat nu veel langer duurt?

Het Amsterdam UMC doet onderzoek naar een patent dat op naam staat van Ronald Plasterk, is te lezen in NRC. De krant beschreef vorige maand al hoe de oud-politicus zichzelf als enige uitvinder had laten registreren van een kankertherapie waarmee hij miljoenen verdiende. Zijn mede-onderzoeker had afgezien van vermelding in het patent, maar Plasterk bouwde voort op kennis die al in het ziekenhuis aanwezig was. Het AUMC gaat nu onderzoeken of het ziekenhuis hierdoor misschien benadeeld is. Studenten van de Universiteit Gent gaan vandaag een gebouw bezetten met steun van leraren, bericht VRT. De Vlaamse Omroep schrijft dat tientallen medewerkers van de Universiteit Gent een open brief hebben geschreven aan de Raad van het Bestuur en de rector. Ze eisen dat de veiligheid van de studenten voorop wordt gesteld. Net als veel Amerikaanse studenten willen de studenten dat het bestuur zijn samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. Mannen die gevlucht zijn uit Oekraïne zijn al maandenlang niet meer welkom bij de belangrijkste aanmeldlocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in de Utrechtse jaarbeurs, schrijft NRC. Ook stellen zonder jonge kinderen worden weggestuurd, terwijl alle Oekraïnse vluchtelingen volgens Europese afspraken recht hebben op opvang. De jaarbeurs veranderde eigenhandig de toelatingscriteria. Volgens de locatiemanager was het ministerie op de hoogte gesteld en protesteerden ze ook niet tegen de richtlijn, lezen we in de krant. En ruim 1,6 miljoen mensen zijn getuigen geweest van het grootste liveconcert dat Madonna gaf op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Dat meldt het Braziliaanse Globo. Het megaconcert zaterdag van de 65-jarige Queen of Pop was gratis en de gemeente had er omgerekend 3,6 miljoen euro voor over. Tijdens haar optreden zong Madonna hits als Like a Prayer, Vogue, Express Yourself en Nothing Really Matters. Klonk het uit ongeveer 1,6 miljoen kelen. Nou, Copacabana heeft een reputatie als het hier om gaat, want ook al Rod Stewart en de Rolling Stones die traden erop, waar ook miljoenen bezoekers op afkwamen. Verkeersinformatie, Robert Vriesa. Dik 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat is weinig, zo voor de maandagochtend tegen 8:30. Wel is de linkerrijstrook van de A1 dicht vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. 20 minuten vertraging daar. Je oponthoudt dus een half uur door een kapotte vrachtwagen op de A9. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat die twee rijstroken te blokkeren bij knooppunt Raasdorp. 11 kilometer file daardoor. De A58 rijdt het ook langzaam vanuit Breda naar Tilburg. Is een half uur vertraging bij Ulvenhout door een kapotte auto. 4 kilometer file daar. En verderop staat er nog een kapot voertuig bij Tilburg Reeshof op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Ook daar heb je een half uur oponthoud. Het is 9:50. Over precies een maand zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De verwachting is dat in veel landen radicaal rechts zetels gaat winnen. Zoals in Duitsland, waar de Alternatieven voor Duitsland, de AfD, als tweede partij van het land wordt gepeild. Onder jongeren is de AfD zelfs de populairste partij. Dat heeft onder meer te maken met het succes van de partij op TikTok. Duitsland-correspondent Giem Balduk ging in Stuttgart langs bij een van de populairste AfD'ers op TikTok. Am 9.6. is Europawahl. En du darfst auf keinen Fall zu Hause bleiben. Zelfverzekerd praat Miguel Klaus in de camera van zijn telefoon. De AfD'er uit Baden-Württemberg maakt zijn eerste TikTok voor de campagne voor de Europese verkiezingen. Zijn centrale boodschap is: ga stemmen, want anders winnen de alt-partijen. En die oude partijen die maken de Duitse industrie kapot met de Green Deal. En ze doen ook niks tegen de illegale migratie, zo zegt hij. Klaus doet zijn praatje volledig uit zijn hoofd. En ook deze video maakt hij helemaal in zijn eentje. Ik maak die ganz alleine, klar. En ik maak die TikToks, ik filme hier. En schneid ze dan daarna ook kort samen en laat ze ook dan zelf bij TikTok hoog. Er schijnt dan daar zo. Zack. Even ondertitelen. Een muziekje eronder, hashtags erbij en uploaden maar. Zo, het is online. Am 9.6. is Europawahl en du musst zur Wahl. Met deze recht toe recht aan filmpjes is de regionale AfD'er een van de populairste Duitse politici op TikTok geworden. Hij scoort met korte boodschappen, zoals die van vandaag, maar ook met sketches en grapjes. Also, mir macht Spaß erstmal auf TikTok zu sein. Ich glaube, der Spaßfaktor muss auch ein bisschen dabei sein. En Klaus is niet de enige AfD'er die het goed doet op TikTok. De rechtsradicale partij bereikt via de app meer mensen dan alle andere Duitse partijen op TikTok bij elkaar. Om die reden zijn de regeringspartijen een heus TikTok-offensief begonnen. Lange haben wir gezögert, auf TikTok präsent zu sein. Deshalb sind wir da. Revolution bei TikTok. Heute geht es los. Von dem Minister von Volksgesundheit. Mein erster TikTok-Beitrag. So Leute, ich bin jetzt auch auf diesem Kanal. Tot hier Vizepremier Habeck von De Groene. Ich freue mich sehr, endlich dabei zu sein. En ook bondskanselier Scholz kan er niet aan ontkomen. Hij haalde de grootste TikToker van het land naar het kanselamt om samen een aantal TikToks te maken. Hallo, mijn naam is Dennis Zaro en ik ben hier gerade met onze bondskansler onderweg en we hebben coole video's voor euch gedreht. Een beetje stuntelig is het nog wel. Je ziet Scholz een beetje ongemakkelijk in de camera kijken. Maar toch, hij heeft nu in deze eerste week al ruim 200.000 volgers gekregen. De gevestigde partijen zijn zich duidelijk rotgeschrokken van het succes van de AfD onder jongeren. Dat vertelt Anna Mors. Zij is adviseur over politieke communicatie. Onder meer voor de SPD, de partij van Scholz. Ik glaube, letztlich is het definitief eine Reaktion, eine directe reactie op den Erfolg der AfD. De AfD boekt niet alleen succes op TikTok, maar ook in de peilingen. Uit een rondvraag onder 14 tot 29-jarigen bleek onlangs dat de AfD onder hen de populairste partij is. Een gevolg van het TikTok-succes van de AfD, vermoedt Anna Mors. Weil die AfD nicht umsonst dort Jahre vorher rein investiert hat und dort junge Menschen auch letztlich in einer politischen Echokammer erreichen konnte. TikTok heeft al meerdere keren het bereik van AfD'ers beperkt omdat ze de regels zouden hebben overtreden, zoals het tonen van geweld. Maar dat is nog niet genoeg, zegt Anna Mors. Ik traue ganz grundsätzlich sociale netwerken nur bedingt. Geen enkel sociaal medium is te vertrouwen, zegt ze. Daarom moeten overheden strenge regels instellen voor sociale media. Ze zouden bijvoorbeeld ook over kunnen gaan tot een verbod. De TikTokkende AfD'er Miguel Klaus moet daar niet aan denken. Ik steek daar niet in. Ik glaube, man tut da der Demokratie auch kein Gefallen. Ondertussen kijkt hij hoe zijn nieuwe TikTok scoort. 620 en 123 commentaren. In een paar minuten al honderden likes. En vooralsnog heeft hij nog meer volgers dan bondskanselier Scholz. Een verslag van Duitsland-correspondent Gien Balduk. Our dad would send us to our room. He'd be the voice of me. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so bizarre, it runs in the family. It's so bizarre. Running in the Family, level 42. Over ruim een uur Stam.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? Jij bent voor Feyenoord, toch? Ja. Ja. Nou, ik ben zeg maar voor het Amsterdamse. Maar we gaan het hebben over Eindhoven natuurlijk vanochtend. Ja, PSV. Ja, zeker. Fantastisch kampioen. Zeker, en vrij duidelijk ook wel. Ze maken zich op voor de huldiging daar natuurlijk. Voor de 25ste keer. De schaal in Eindhoven. Nou, was geen razend spannend seizoen. Maar er kwam gisteren wel heel veel emotie los. En ja, ze hebben natuurlijk 6 jaar gesmacht naar deze titel. En we gaan het gewoon doen, Astrid, vanochtend. We stellen gewoon die ene onvermijdelijke vraag. Wat er als PSV-supporter allemaal door u heen gaat op dit moment. Ja, echt waar. We willen het gewoon weten. Dus kom maar op met die liefdesverklaringen. Het PSV-DNA, hoe is het ooit voor u begonnen? Wat is voor u dat echte PSV-gevoel? De vraag is vanochtend dus, wat betekent PSV voor u? 0800-1101 of reageer via stand.nl. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Nu te zien de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Elze Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Het Israëlische leger heeft op Telegram een kaart vrijgegeven van de geplande evacuatie van burgers uit Rafah in Zuid-Gaza. Mensen die in het oosten van de stad zitten worden opgeroepen naar Khan Yunis te vertrekken, een stuk noordelijker. Of de evacuatie ook echt is begonnen, is nog niet duidelijker. Verwachting is dat het een voorbode zal zijn voor een Israëlisch grondoffensief in Rafah. Een brief op de post doen wordt vanaf juli duurder. De prijs van een postzegel gaat 5 cent omhoog naar 1,14 euro... heeft PostNL bekendgemaakt bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers. PostNL leed een verlies van 8 miljoen euro... door een dalende omzet en flink gestegen loonkosten. In het centrum van Hengelo in Overijssel heeft vannacht brand gewoed in een bedrijfspand. Een aantal omwonenden moesten daardoor hun huis uit. Niemand raakte gewond. Het vuur was na een aantal uur weer uit. En de Britse acteur Bernard Hill is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rollen als koning in The Lord of the Rings en als kapitein van de Titanic in de gelijknamige film. In totaal speelde hij in meer dan 100 films en televisieseries. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. Bernard Hill werd 79 jaar. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, grote verschillen vandaag, hè, in het land. Ja, dat kun je wel zeggen, want in het noorden blijft het droog en daar schijnt de zon ook geregeld. In het midden heeft de zon ook nog wel ruimte, maar zie je al meer bewolking. En in het zuiden heeft bewolking een flink deel van de dag de overhand. Sterker nog, die bewolking wordt de komende uren en vooral vanmiddag een heel stuk dikker. En met name vanaf de tweede helft van de middag gaat het in Zeeland, Brabant en Limburg behoorlijk nat worden. Dat duurt in de avond wel zo door. En pas in de loop van de nacht begint dat langzaam richting het zuiden van Limburg zich te verplaatsen. En gaat die neerslag morgenochtend dan langzaam maar zeker het land uit. Vandaag hebben we temperaturen van 15 graden op de Wadden. In het binnenland wordt het 18 of 19 graden. En de komende dagen? Nou, morgen vergelijkbare temperaturen, hoewel vlak aan zee gaat het wat koeler worden. En dat komt omdat er een noordelijke wind opsteekt. En met die noordelijke wind hebben we ook de dagen daarna te maken. Het geeft wel rustig weer, want er ligt een hoog drukgebied in de buurt. Morgen misschien nog wat neerslag in de ochtend in het zuidoosten van het land. Daarna is het meest droog. Woensdag heel lokaal misschien een bui in het zuidoosten, maar dat stelt weinig meer voor. En daarna een aantal droge dagen, waarbij de temperatuur voorzichtig wat oploopt. En aan het eind van de week zitten we in de buurt van de 20 graden. Marco, dankjewel. En Robert, is het nog steeds relatief rustig? Ja, nog steeds 47 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A1 gebeurde wel een ongeluk vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 7 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is opgelopen naar 40 minuten, mede doordat de linkerrijstrook daar dicht is. Je kan ervoor kiezen om te rijden richting Utrecht. Dan volg je de borden Arnhem over de A50 en de A12. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen zijn alle rijstroken weer vrij bij knooppunt Raasdorp. Nog 20 minuten vertraging, daardoor 9 kilometer file. En ook vertraging op de A2. A10 Noord voor de Koentunnel staat 4 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. De supporters van Team NL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van Team NL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Staatsloterij of Lucky Day en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel dus 18+. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl. Heren, Heresma is gedundrukt. Het beste, gekste en meest ontroerende uit zijn rijke oeuvre. Heresma Houdbaar ligt nu in de boekhandel. Elk jaar krijgen 31.000 mensen meer dan 10 verkeersboetes. Blijkt uit cijfers van het CDIB die BNR heeft opgevraagd. Slachtofferhulp eist een hardere aanpak van deze verkeershufters, zoals zij het noemen. Dick de Waard is hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt het over de verkeersveiligheid dat zo'n groep mensen, 31.000, meer dan 10 boetes per jaar krijgt? Ja, nou, om te beginnen, we hebben het over relatief kleine overtredingen, in de zin dat die administratief afgehandeld worden. Hè. Dus op zich betaal je een boete en dan is het gebeurd. Vaak zijn dat kleine snelheidsovertredingen. Maar we hebben het over een groep die daar klaarblijkelijk niet van leert. Ja, maar wat zegt u dan dat het voor de verkeersveiligheid wel of niet een gevaar is? In principe is het een gevaar, anders zouden we dat ook niet beboeten. Mm-hmm. Het zijn overtredingen. We willen dat mensen zich bijvoorbeeld aan de snelheid houden en niet door rood licht rijden. En daarom beboeten we dat ook. En met het idee dat mensen daarvan leren. Nou, dat is een kleine groep mensen die daar heel weinig van leert of helemaal niet van leert en blijkbaar heel veel overtredingen blijft begaan. En die boetes ook gewoon voldoet. Ja, en daar blijkbaar het geld voor hebben inderdaad. Ja. Ja. Maar u zegt het zijn boetes die je allemaal administratief afhandelt. Vanaf wanneer kun je wel bijvoorbeeld je rijbewijs kwijtraken? Nou ja, dit zijn, die vallen onder de wet Mulder, heet dat volgens mij nog steeds. Je zou een jurist moeten vragen, die weet dat beter dan ik. Maar het zijn snelheidsovertredingen tot 30 km per uur, bijvoorbeeld. Dus als het meer is, dan gaat het naar de officier van justitie die dan een beslissing daarover neemt. Als je met drugs op achter het stuur gepakt wordt, is dat ook niet iets wat je met een geldboete zonder meer wordt afgedaan. Er zijn eigenlijk een soort standaardregels als je dit als overtreding hebt begaan, dan kun je met een bepaald bedrag dat in feite afkopen. Ja. De zwaardere overtredingen die vallen daar beslist niet onder. Nou zegt slachtofferhulp, dit soort mensen, ook al zijn het administratieve boetes, zou ik maar zeggen, hè, voor bijvoorbeeld te hard rijden, ja. Dat ze zo hardnekkig volharden in het overtreden van regels, dat moet je harder aanpakken. Wat vindt u daarvan? Ja, dan vraag ik me af wat ze met harder aanpakken bedoelen. Want voor boetes zijn ze niet gevoelig, dat blijkt. Ik denk niet. De boetes zijn in Nederland al behoorlijk hoog. Zeker als je dat vergelijkt met het buitenland. Dus ik denk eigenlijk dat heel weinig effect zal hebben. Dan zou je iets anders moeten bedenken daarvoor. Ja, of zou je kunnen iets kunnen instellen dat je, als je zoveel boetes bovenop elkaar stapelt, dat er dan bijvoorbeeld wel misschien dat je voor de rechter moet komen. Ja. Of dat je wel een gevangenisstraf riskeert. Dat is geen rare gedachte, dat gebeurt in het buitenland. Daar heb je het puntensysteem. En als je dan stapelen die punten op, en op een gegeven moment zit je daarboven, en dan krijg je een zwaardere straf. Waarom doen we dat in Nederland niet? Weet ik niet, hoor. Waarom we dat niet doen? Ja, dat schijnt weer complex te zijn. Dat moet u mij niet. Ik kan u daar het antwoord niet op geven. Nee. Waarom dat niet? Het zou heel goed zijn, namelijk.

Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want wij kunnen daar weinig aan veranderen. Wij kunnen het niet voor jongeren verbieden. Maar jonge mensen die moeten gewoon toch een beetje het halt toegehouden worden door de ouders. Ik vind dat vrij normaal. En dus wij proberen dan wel de ouders te bereiken van, weet je, let op wat je kind gebruikt, want het is allemaal niet nodig. En influencers, let op aan wie je het aanbeveelt. En geef er ook een kleine disclaimer bij dat je ouder dan 16 moet zijn om überhaupt cosmetica te gebruiken. Get ready with me om naar de bios te gaan. Hey guys, get ready with me for a date. Ik ben bij de branchevereniging geweest. Zij wijzen heel erg naar de ouders. Ik vind het te kort door de bocht om volledig de schuld bij de ouders te leggen. Ik vind als jij als branche zulke budgetten uitgeeft aan influencer marketing en dan met name op TikTok, waarvan je weet dat de jongere doelgroep, dus echt deze kinderen, bereikt wordt, dan vind ik dat je daar ook je verantwoordelijkheid wel in moet pakken en ook moet zorgen dat ook ouders en kinderen weten wat eventueel nadelige gevolgen kunnen zijn van het gebruik van die producten. Dat horen we niet, want de verkopen gaan natuurlijk hartstikke goed. Dus ik snap het wel van die organisaties en van de branche. Maar goed, er zit natuurlijk ook een maatschappelijk karakter aan, wat onderbelicht is tot op nu. En eerder dit jaar werd al bekend dat dermatologen een sterke toename zien van jongeren met huidproblemen. En die worden volgens hen veroorzaakt door bepaalde parfums en stoffen in cosmetica die veelal worden aangeprezen op sociale media. Niet alleen in het stadion van PSV werd gisteren luidkeels feest gevierd. Want ook bij Feyenoord gingen de fans los na een ruime 5-0 overwinning op PEC Zwolle. Het legioen in de Kuip klapte gisteravond vooral natuurlijk voor de vertrekkende succestrainer Arne Slot, die het gezang van de supporters duidelijk kon waarderen in zijn 100ste competitieduel als Feyenoord-coach. Nou, de eerste keer dat ze het zo massaal inzetten, toen scoorden we gelijk daarna. Dus ik dacht, en de tweede keer dat ze het deden, zouden we bijna scoren. Dus ik denk, nou, dit moet dan maar standaard gaan worden. Maar ik heb net ook al gezegd, ik zou dat kunnen downgraden om een beetje nonchalant erover te doen, maar dat zou niet recht doen aan het gevoel wat ik erbij had. Ik heb het als heel bijzonder ervaren. En dat al die jaar dat ik hier ben, is er geen dag geweest dat ik die waardering niet gevoeld heb. Maar zo extreem als vandaag, natuurlijk ook niet. Zei Arne Slot gisteren. Feyenoord speelt volgende week eerst nog de laatste uitwedstrijd onder Slot in Nijmegen tegen verliezend bekerfinalist NEC. In de Volkskrant het verhaal van de Amerikaanse basketbalster Brittany Griner, die in een Russische strafkolonie zat. Griner heeft anderhalf jaar later nog steeds last van haar Russische nachtmerrie. Ze schreef een boek over de 10 maanden in gevangenschap. Coming Home heet het. Alleen, zo schrijft de krant, in de VS wacht haar opnieuw een zware strijd, die met het conservatieve deel van de bevolking. Griner is getrouwd met een vrouw en voorvechtster van LHBTI-rechten. In de VS waren de reacties op haar vrijlating gemengd. Ze werd mikpunt van extreemrechtse woede. Toch zijn er voor Griner ook lichtpuntjes. In juli wordt ze voor het eerst moeder en daarna gaat ze met het Amerikaanse basketbalteam naar Parijs voor de Olympische Spelen. Dubbelfeest voor volleybalster Robin de Cruijff. Zij vierde gisteren haar 33ste verjaardag en won met haar Italiaanse ploeg de Champions League. Crowds are on their feet. Milano in their first Champions League final. It doesn't go their way. The champions of Europe are Amoco Conegliano once more. Ja, once more, want ook in 2021 won de Cruijff met de Italiaanse club Imoco Volley al de Champions League. En FC Volendam vestigde gisteren een treurig record. Voor de 10e keer degradeerde de ploeg uit de Eredivisie. Daarin slaagde nog geen enkele andere club. En haar nieuws ging de straat op in Volendam en daar bekeken veel fans het van de zonnige kant. Volendam supporter is niet makkelijk. Hè? Het hoort erbij, degraderen, kampioen worden weer. Dus prima. Ja hoor, blijf gewoon komen. Gewoon lekker op de vrijdagavond. Ja, op maandagavond, prima. Lekker school, Volendam kijken, is wel heerlijk. Eerst lekker naar school, daarna lekker Volendam kijken. Ja. We gaan naar de kroeg in, we gaan het vieren, dus dat is ook alweer goed. We gaan vieren dat jullie naar de Eerste Divisie gaan. Ja, alle moet gevierd worden in Volendam. Zo zijn de nuchtere Volendammers. De degradatie hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, dus de Volendammers hadden al aan het idee kunnen wennen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. In zijn geheel stelt de ochtendspits niet veel voor. Zo'n 50 kilometer file in het land. Wel een half uur vertraging voor het verkeer nog op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. De nasleep van een ongeluk. 8 kilometer file nog tussen Stroe en Hoevelaken. Maar de weg is wel weer vrijgegeven. De A10 Noord voor de Koentunnel. 3 kilometer file vanaf Landsmeer. 10 minuten vertraging daar. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Thursday night, every

Goh, daar is het veel over gegaan in Italië. Scurati, de schrijver, heeft achteraf gezegd... Ik had het ook wel gratis gedaan. Dus het lag mij helemaal niet aan het geld. Hij heeft die monoloog uiteindelijk ook gratis laten voorlezen door de presentatrice. Dus de write-up heeft gezegd dat was een economisch conflict... maar hij heeft dat zelf zeer sterk ontkracht. Wat de meeste Italianen, en zeker linkse Italianen, er toch toe leidt... om te zeggen, dit was gewoon glasharde censuur wat we hier hebben gezien. Hoe lang gaan de journalisten staken? Dit is een 24-uur staking, dus ze zijn vanochtend vroeg begonnen. De meeste journalisten, we weten nog niet exact hoeveel er gaan deelnemen. Het zijn er 1600 van de 2000 journalisten van de RAI zijn ingeschreven bij de vakbond die deze staking heeft uitgeroepen. En zij gaan 24-uur staken tot morgenochtend vroeg, maar het is nog onduidelijk wie er wel gaat opdagen voor zijn werk. Of er vanavond bijvoorbeeld een volledig 8-uur journaal is in Italië. Dat gaat op zijn Italiaans, dat moeten we op de dag zelf afwachten. Zijn correspondent Helene Daans. Het gaat goed met broedvogels zoals de grote zilverreiger en de brandgans. We hoorden een uurtje geleden al verslaggever Mark Harmer erover. Vanuit een natuurgebied bij MS. Minder goed gaat het met de weidevogels zoals de kieviet en de grutto. Mark, is dat dan ook zo in dat gebied waar je bent? Nee, hier gaan ze geheel tegen de trend in. Zo is het toch, Dirk Prop van de Sovons en bij de vogeltellers. Jullie tellen ze hier wel. De weidevogels. Ja, de kieviet en de grutto. Ja, in dit gebied waar ze beschermd worden, daar blijven ze op een hoog niveau. En we hopen dat dat zo zal blijven. Als dat lukt, dan is dat al een groot succes. Maar bijvoorbeeld ietsje verderop bij het Nadermeer, daar gaat het niet goed. Rond het Nadermeer en heel veel andere gebieden, ja, daar zijn ze nagenoeg verdwenen. Ja. En dat komt omdat ze hier beschermd worden? Omdat ze hier beschermd worden met de plasdrasgebieden. Dat de boeren bepaalde stukjes minder maaien. Vrijwilligers die nesten zoeken waar de boeren dan omheen kunnen maaien. Dus dat is echt een enorme inspanning die geleverd wordt. En dat is de reden van het succes, ja. We horen ze nu even niet, hè? Even voor de goede luisteraar. We horen even de kieviet en de grutto niet. Nee, maar we zien ze wel. Ze zitten rustig te eten. Ja, want we op de weg hier naartoe zagen we ze ook op midden op de weg staan. Ja. Maar dat horen we nu wel, want we staan hier eigenlijk... Ja, prachtig gebied eigenlijk. Aan het Eemmeer zijn we zijn ietsje verder gereden, gelopen. Ik zie daar de A27. U wilde naar dit gebied, want wat zie je... Als ik goed kijk, met de verrekijker die ik om mijn nek heb hangen... wat zou ik dan zien? Nou, het is eigenlijk vooral horen wat je nu hoort. Ja. Je hoort nu veel karakieten, rietzangers. Karakieten, slecht. Ja, dat zijn vogels de grootte van een mus die in het riet zitten... en die elk jaar naar Afrika vliegen. Omdat in de winter weinig insecten... of eigenlijk hoor geen ik hem insecten. Nu? Hoor ik hem nu? Ja, kiet, karakiet, kiet. Ja. En rietzanger ook met alle trillertjes. Die vliegen dus 3000 kilometer of 5000 kilometer naar Afrika en weer terug. Dus het zijn eigenlijk Afrikaanse vogeltjes. En wat je zo nu en dan ook hoort, het is de settiezanger. En dat is wel grappig, dat is een standvogel. Die blijft hier dus ook in de winter zitten. Niek van het Klooster is de boswachter hier. Ja, hier gaat het dus goed. Maar dat komt ook bijvoorbeeld omdat jullie de vos aanpakken. Ja, dat klopt. Om weidevogels een mooie plek te bieden... dan heb je een paar dingen waar je aan moet voldoen. Je moet ze een mooie vegetatie geven, een mooie grasmat... waar de kuikens in kunnen leven en waar voldoende voedsel in zit. Maar je moet er ook voor zorgen dat ze veilig zijn... op het moment dat ze een nest hebben en op het moment dat de kuikentjes rondlopen. Dus dan moet je ervoor zorgen dat er eigenlijk zo min mogelijk predatoren... zoals vossen en kraaien zijn. Ja. Kijken we even naar de toekomst. Cijfers die er nu zijn. Staat hier nou een gelukkig man als u de cijfers van vandaag hoort? Nou, als we de cijfers hier in het Eemland horen, dan ben ik heel gelukkig. Heel gelukkig? Alleen, en landelijk? Ik zou graag zien dat het landelijk ook zo... dezelfde trend gaat aannemen als dat het hier doet. En wat moet er dan gedaan worden? Ja, ik denk zelf dat we gewoon enorm moeten inzetten op agrarisch natuurbeheer. Ervoor zorgen dat boeren vanuit het ALB subsidies krijgen... om beheerspakketten voor weidevogels te kunnen uitvoeren en afsluiten. En dat dus betekent bijvoorbeeld land, dat er meer water erop... en minder het rooien van het land. Ja, klopt. Ja. Dat zijn gewoon verschillende maatregelen. Gewoon het land veel geschikter maken door hogere waterpeilen... uitgestelde maaidata en kruidenrijke percelen... om zo eigenlijk die weidevogels een heel mooi habitat te geven. Ja, Dirk Prop, tot slot. En dan ziet u nog meer vogels. Nou ja, 7 jaar geleden heeft de zeearend zich hier gevestigd. Ja, hier verderop, het eilandje ja, daar verderop. Ja, op het eiland had wel enorm succes. Want hij is dus niet uitgezet, er is geen nestvorm gemaakt. Is spontaan gekomen. Ja, en als je dan vraagt voor de toekomst, zou het mooi zijn als de visarend zich hier ook zou vestigen. En dat gaan we ook nog meemaken. Dit gebied is zo gevarieerd, er is zoveel voedsel beschikbaar. Dat gaan we meemaken. Ja. En nu kunnen we nog eventjes even luisteren naar die vogels hier bij Eemnes. Mark Hamer, bij Eemnes. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met oud-politicus Renske Leijten. Ze zat van 2006 tot 2023 namens de SP in de Tweede Kamer. De politiek heeft de opdracht om het leven van mensen beter te maken. En daar komt ze onvoldoende aan toe. En dat is niet goed voor onze samenleving. Samen met Pieter Omtzigt was ze de drijvende kracht achter het onthullen van het toeslagenschandaal. En daarover schreef ze nu het boek Leuker kunnen we het niet maken. In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1... in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan, in gesprek met Renske Leijten. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Postzegels worden 5 cent duurder. En burgers in het oosten van Rafah moeten daar weg, zegt het Israëlische leger. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Israël zegt te zijn begonnen met het evacueren van burgers uit Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Volgens de Israëlische krant Haaretz hebben inwoners via de legerradio te horen gekregen dat de evacuatie is begonnen. Mogelijk is het de voorbode van een Israëlisch grondoffensief. Verwachting is dat Oost-Rafah dan als eerste wordt aangevallen. Israël staat onder grote internationale druk om Rafah niet binnen te vallen. Veel gevluchte Gazanen zitten in de stad en gevreesd wordt voor een bloedbad bij een Israëlische aanval. Steeds meer jongeren zijn bereid veel geld uit te geven aan cosmetica-producten die ze gezien hebben bij influencers. Dat zegt de Nederlandse cosmetica-vereniging NCV. In totaal gaven Nederlanders vorig jaar ruim 3 miljard euro uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. En dat is bijna €170 per persoon. Volgens de NCV hebben sociale media vaker invloed op de aankoop van make-up en parfums. Na tegenvallende kwartaalcijfers gooit PostNL de prijzen van postzegels weer omhoog. Het postbedrijf leed een verlies van €8 miljoen in het eerste kwartaal door hoge loonkosten en een dalende omzet. Een brief op de post doen kost vanaf 1 juli €1,14 per zegel. Het dodental door noodweer in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 78. Ook hebben meer dan 115.000 mensen hun huis moeten verlaten. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog ruim 100 mensen worden vermist. Door aanhoudende regenval en overstromingen zijn wegen en bruggen weggespoeld. De Braziliaanse president Lula bezocht gisteren het zwaar getroffen gebied. Hij zegt er alles aan te gaan doen om de schade te herstellen. In een bedrijfspand in de binnenstad van Hengelo in Overijssel heeft vannacht brand gewoed. Vanwege het vuur en de rook werden enkele bovenwoningen ontruimd. Inmiddels is het vuur uit en de eerste omwonenden mogen weer terug naar huis. Er is niemand gewond geraakt. De Nederlandse estafetteploeg heeft een derde ticket veroverd voor de Olympische Spelen in Parijs. Bij de World Relays op de Bahama's werden de vrouwen op de 4x400 meter eerste in de herkansingsronde. Afgelopen weekende plaatste ook de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter en de vrouwenploeg op de 4x100 meter zich al voor de Spelen. Het weer nog in de ochtend, vooral periode met zon. Vanaf de middag in de zuidelijke helft van het land nemen de buien toe en het wordt daarbij 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De ochtendspits stelt wel niet zo heel erg veel voor. Nou, het neemt nu ook nog flink af. 20 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging op de A10 Noord. Voor de Koentunnel staat vanaf Landsmeer 3 kilometer file. Ster. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Auto hard van Nederland. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een postzegel wordt over 2 maanden 5 cent duurder. Vanaf 1 juli verhoogt PostNL de prijs van de postzegel naar €1,14. Dat heeft PostNL bekendgemaakt bij de publicatie van de cijfers over de eerste 3 maanden van het jaar. Ruben Eg van onze economieredactie. Gaat het niet goed met PostNL dat ze de prijs verhogen? Eigenlijk wel. In het eerste kwartaal boekte PostNL een verlies van €8 miljoen. En als we dan terugkijken naar de eerste 3 maanden van vorig jaar, toen bleef er onderaan de streep nog €4 miljoen over. Dus dat is €12 miljoen verschil. Nu is het eerste kwartaal altijd wel wat lastig. Alleen zo slecht wil het jaar natuurlijk ook niet beginnen. De omzet nam vooral af, terwijl de kosten flink stegen. In maart is bijvoorbeeld met de vakbonden afgesproken dat de postbezorgers er in stappen zo'n 19% bij krijgen. En als het gaat over 15.000 postbezorgers, dan heb je het over aardig wat mensen en aardig wat kosten. Hoe willen ze het gaan aanpakken? Ja, het grootste probleem, dat zijn de brieven. Die worden veel minder verstuurd, terwijl PostNL ze toch binnen 24 uur moet bezorgen. Ja, en daarom verhoogt PostNL in juli de prijs van een postzegel nog eens. Want dat deden ze in januari ook al. Toen ging het van €1,01 naar €1,09. Daar komt dus nog eens 5 cent bij. Het bedrijf wil ook dat de wet wordt aangepast, zodat ze die brieven wat later ook mogen bezorgen. Daar sprak ik ze juist over met Henna Verhagen, de hoogste baas bij PostNL. Ja, ik denk dat in het eerste kwartaal zien we natuurlijk dat ons postbedrijf verlies maakt. En daarmee hebben we de oproep herhaald dat het urgent is om de postdienstverlening in Nederland aan te passen. Naar vandaag gepost binnen 2 dagen bezorgd en op termijn naar binnen 3 dagen bezorgd. En dat past ook bij hoe consumenten en klanten post op dit moment beleven. Er is gewoon steeds minder urgente post. Dus ik denk dat postbezorging in Nederland een zeer haalbaar model is. En ook een businessmodel is. Alleen daarvoor is het wel belangrijk dat de dienstverlening wordt aangepast. En beter gaat passen gewoon bij wat klanten willen.

Freckles, you get what you give. Pim Fortuyn werd vandaag 22 jaar geleden vermoord. Zijn uitgever brengt nu in samenspraak met de familie Fortuyn zijn stem weer tot leven door via AI zijn eigen boeken in te spreken. En dat klinkt zo. Bewust beleefde Nederlandse identiteit. Opkomen voor essentiële normen en waarden. In debat gaan met hen die daar een andere mening over hebben. Daarover gaan deze boeken. Ik hoop dat het aanzet tot nadenken. Ik wil ermee een bijdrage leveren aan het wakker schudden van de samenleving, met het doel om ons te veranderen nu het nog kan. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan. U ook? Jonathan Ursum is van Vesper Publishing, de uitgever van de boeken van Pim Fortuyn. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus wat we zojuist hoorden, heeft hij nooit zelf uitgesproken, is helemaal met kunstmatige intelligentie gemaakt? Klopt, hij heeft het alleen zelf opgeschreven, maar nooit zelf uitgesproken. Waarom wilde dit? Dat Fortuyn met in ieder geval zijn stem en zijn kleur die boeken ingesproken zou worden? Nou, Pim heeft natuurlijk een hele karakteristieke stem. Toen hij overleed waren er nog helemaal geen luisterboeken. En ik denk dat Pim het heel leuk had gevonden om zijn werk niet alleen op papier te hebben, maar dat je er ook naar kunt luisteren. En misschien spreken we daar wel een nieuwe doelgroep mee aan. Misschien jongere mensen, misschien oudere mensen die niet meer zo makkelijk kunnen lezen. Dat is eigenlijk de reden waarom we het gedaan hebben. En ligt dit misschien ook gevoelig? Want ja, je bent toch ook een soort dode tot leven? Ja, het ligt zeker gevoelig. Daarom hebben we er ook veel gesprekken over gevoerd met de familie Fortuyn. Met wie we dit project samen doen. En kijk, er zijn natuurlijk altijd risico's dat zo'n stem voor oneigenlijke doeleinden misbruikt wordt. Maar daarom zijn we er nu zo vroeg bij en doen we het ook samen met Pim's erfgenamen. In de hoop ook dat we misbruik van zijn stem voorkomen. Hoezo voorkomen? Nou, omdat wij ontwikkelen nu deze stem. Er zijn 4 luisterboeken die op de markt komen door Pim zelf ingesproken, postuum. We verwachten eigenlijk dat het ook wel een beetje de wind uit de zeilen neemt van andere partijen die bijvoorbeeld Pim het weerbericht willen laten voorlezen of de navigatie in de auto willen laten inspreken. Dus we denken eigenlijk dat we door er zo vroeg bij te zijn ook gewoon anderen de wind uit de zeilen kunnen nemen. En wij hebben de rechten op alle boeken. En we doen het samen met de familie Fortuyn. Ja, dus het worden deze boeken en meer niet? Ja, klopt. Ja. Het is ook heel duidelijk afgesproken dat alleen bestaand werk van Pim met AI mag worden nagemaakt. En geen nieuwe dingen. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Hoe doe je dit? Nou, wat je eigenlijk doet is dat je AI voedt met bestaande audiofragmenten. En hoe meer audio je als input gebruikt, hoe waarheidsgetrouwer de stem wordt. En uiteindelijk knoopt AI alle eindjes aan elkaar en is het resultaat niet van echt te onderscheiden AI Fortuyn stem. Klinkt het straks zoals we net hoorden? dit is de eerste opzet, dus het wordt nog geoptimaliseerd. Dus je merkt, het stemgeluid zelf is al wel heel erg goed. De intonatie kan nog iets beter. Dus hoe een zin bijvoorbeeld omhoog of omlaag eindigt in stemgeluid. Maar dit is een aardig voorproefje van wat de luisteraar kan verwachten binnenkort. Ja, dus dat wordt ook wel een monnikenwerk. Want eigenlijk moet je dus per zin gaan luisteren of dit nou de goede intonatie heeft. Ja, klopt. Ja, er gaat heel veel werk in zitten, heel veel tijd. En dat is eigenlijk ook de voornaamste reden waarom we een crowdfunding zijn gestart. Omdat het een heel tijds, maar ook kostenintensief traject is. En daar hebben we de hulp van het publiek bij nodig. Dus daarom zijn we vandaag die crowdfunding begonnen. Wat denkt u dat Pim Fortuyn hier zelf van zou hebben gevonden? Nou, ik denk dat hij er zelf wel heel veel interesse in zou hebben gehad. En nou, hij is iemand die heel vocaal is in wat hij vindt. Ook een ijdele man. Dus ik denk ook dat hij het heel prettig vindt dat hij niet alleen te lezen is, maar ook te beluisteren. Dus ik denk dat hij er wel gecharmeerd van zou zijn. En die boeken, die komen tegelijk dan op de markt, als het eenmaal klaar is? Ja, er komen 4 tegelijk. En dat zal begin juli ongeveer zijn. Hartelijk dank. Jonathan Ursum van Vesper Publishing. Reactie aan de redactie. Noodweer op Curaçao heeft gezorgd voor hevige modderstromen. Wegen zijn weggevaagd en altijd zo azuurblauwe zee is niet meer zo blauw, maar grauw. Over het noodweer sprak jij eerder met Jandino Osporaat. Asporaat moet ik zeggen, die heeft een nationaal park op Curaçao. En Iris vroeg zich af, hoe wordt al die modder eigenlijk opgeruimd? Laat je die opdrogen of probeert tegelijk weg te halen? Op zich een simpele vraag, zou je zeggen, maar het kostte heel wat telefoontjes van onze redactie om een goed antwoord te krijgen. Maar we hebben iemand gevonden, Astrid. Ja, en dat is Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp. Goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, hier hebben ze natuurlijk op meerdere plekken in de wereld wel mee te maken gehad. Hoe doe je dat modder opruimen? Ja, daar is eigenlijk ook geen antwoord op, want het hangt helemaal af waar de modder op ligt. Dus als een modder op een weg ligt, gewoon een rechte weg, dan kan je het eigenlijk meteen opruimen, op wegschuiven, zeg maar. Dus als je sneeuw weg zou schuiven, ook als het nog nat is. Terwijl als er natuurlijk huizen onder zitten, of mensen, of een riolering, ja, dan moet je heel voorzichtig zijn, want dan wil je niet datgene beschadigen dat bedekt is door de modder. En dan moet je natuurlijk veel voorzichtiger te werk gaan. Dan kan je niet met heel zwaar materieel er gewoon overheen schuiven, maar dan moet je dat veel kleinere, met veel kleinere hoeveelheden weg proberen te halen. Is modder wat dat betreft echt iets heel lastigs? Nou, het is wat ik net zei, het is maar net waar het op ligt en hoe dik het is. Dus dat kun je bijna niet in zijn algemeenheid zeggen. Je moet gewoon ter plekke kijken van hoe diep is het? Wat ligt eronder? Wat kunnen we eventueel beschadigen als we het weghalen? Want op zich de modder zelf, die kan je gewoon wegschuiven. Met zwaar materieel kan je die aan de kant schuiven. Maar het hangt er helemaal van af. Je wil niet datgene waar de modder op ligt beschadigen. Dat is eigenlijk je grote uitdaging. Nee. En wachten tot het droog is, is dat nog een optie? Nou, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is niet het grootste probleem. Het echte probleem is van hoe zorg je dat je de modder weghaalt zonder datgene te beschadigen waar het op ligt. Ja, ik zat te denken, als het droog is, dan is het ook lichter meteen. Maar dat u zegt, dat maakt dat eigenlijk niet uit. Dat is wel zo, maar dat is ook weer een beetje afhankelijk van hoe dik het is, hè. Als er gewoon een vrij dunne laag is, dan kun je eigenlijk net zo goed meteen schuiven. Want dan ligt het ook maar anders veel te lang op de weg. Weet je, dat heeft ook misschien weer effect op de weg. Dan kan je het ook gelijk wegschuiven. En voor de rest is natuurlijk ook waar. In de praktijk zal het ook regelmatig zeker opdrogen. Want je moet ook echt even met beleid daarmee omgaan. Maar je kan eigenlijk meteen beginnen met opruimen. Dank u wel, Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp. En in het mediaoverzicht van 7:15 ging het over de langste baguette die ooit is gebakken, 140 meter lang, voor degene die het niet weet. Dat is zo'n klein, lekker, knapperig Frans broodje. Richard die vroeg zich terecht af, hoe past een baguette van 140 meter in de oven? Niet dus, is mijn antwoord, maar nee, ja, maar we hebben natuurlijk even gekeken, hoe hebben ze het dan wel gedaan? En er is ook beeld van. Bijvoorbeeld ook, als we nu kijken naar Visual Radio, dus bijvoorbeeld in de app. Een soort loopbandconstructie. Dus een loopband en dan daar ligt hij op en die gaat er dan een oven in. Dus eigenlijk wordt die stukje voor stukje gebakken. Hij schuift er doorheen, hè? Ja, hij schuift gewoon door die oven heen eigenlijk. Toch? Ja, precies. En dan wordt dat stukje gebakken. En als dat gebakken is, dan schuift hij het band een stukje op. En dan wordt het volgende stukje gebakken. Volgens mij kan je ook al 300 meter lange baguette maken als het zo kan. Nou, volgens mij was deze 140 meter al best een uitdaging. En dan jam en roomboter erbij, hè? Dat dan weer wel. Iburg. 3 voor de dag. In Den Haag gaat om 10:00 de kabinetsformatie verder. Deze week moet duidelijk worden of PVV, VVD, NSC en BBB een coalitieakkoord kunnen sluiten. Maar de finish is nog niet in zicht, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Er is nog nergens een definitief akkoord over. Neem het mestbeleid. Voor het voorjaarsreces bleek dat met name de BBB iets heel anders wil dan VVD en NSC als het gaat om aanpak van de mestoverschotten. Migratie is ook nog zo'n zwaar beladen onderwerp. Lukt het de instroom te verlagen? Gaan ze iets aan arbeidsmigratie doen? Dus het wordt een hele dobber om eruit te komen. En het is nog maar een goede week die ze daarvoor hebben. Het Israëlische leger zou zijn begonnen met het evacueren van Palestijnse burgers uit Rafah in het zuiden van Gaza. Al maanden is Israël bezig met de voorbereiding van een groot grondoffensief daar. Correspondent Nassa Habib Allah over de evacuaties. En wat we horen is dat het Israëlische leger mensen in het oosten van de stad Rafah nu heeft opgeroepen om te vluchten. En mensen die zouden zijn opgeroepen om te vertrekken richting de kustlijn van Gaza. Maar het is de vraag of dit daadwerkelijk betekent dat zo'n inval van het Israëlische leger in Rafah nu echt aanstaande is. Of dat dit ook weer een manier is van Israël om Hamas toch verder onder druk te zetten om tot een deal te komen. En op het Stadhuisplein in Eindhoven wordt vandaag landskampioen PSV gehuldigd. Verslaggever Vincent van Rijn, jij gaat daar straks heen. Hoe gaat die eruit zien, die huldiging? Die gaat er vrij uitgebreid uitzien. Het wordt een groot feest vanmiddag in Eindhoven. En dat begint allemaal in het Philipsstadion. Daar wordt de selectie eerst gehuldigd. Dat is om 4:15. En daarna stappen de voetballers en trainer Peter Bos natuurlijk op de traditionele platte kar voor een lange rondrit door het centrum van Eindhoven van 1,5 uur. En dat eindigt dan allemaal om 7:00 op het Stadhuisplein. Daar worden echt tienduizenden mensen verwacht. En daar is dan nog een groot feest op het podium. Duurt allemaal tot 1:00. Maar ja, daarna zal het nog wel even doorgaan. Hè? Want we weten het allemaal, de Brabantse nachten, ze zijn behoorlijk lang. Maar er worden dus echt wel heel veel mensen verwacht. Ja, en dat heeft er ook mee te maken dat de laatste landstitel voor PSV alweer 6 jaar geleden was. Dus dat trekt natuurlijk veel mensen. Sowieso een grote aanhang heeft de voetbalploeg. En om dat iets meer concreet te maken, de gemeente Eindhoven die houdt er rekening mee dat er zo'n 80 tot 100.000 mensen komen. De huldiging is natuurlijk ook op een gunstig tijdstip. 4:55 begint het, maar 7:00 op het Stadhuisplein. Veel mensen zullen wel klaar zijn met werken. Dus ja, het wordt een heel groot voetbalfeest vanmiddag in Eindhoven. En de huldiging is te volgen in Nieuws & Co. op NPO Radio 1, deze zender dus, en via nos.nl. Zometeen spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen Astrid. Nou, ik kan naadloos bij je aansluiten. Want wij gaan vanochtend in het eerste half uur in Stand.nl op zoek naar het PSV-gevoel. Dus nou, kom erop met die liefdesverklaringen. Het PSV-DNA. Hoe is het voor u ooit begonnen? Wat is dat echte PSV-gevoel voor u? De vraag vanochtend is, wat betekent PSV voor u? 0800-1101 of reageer via Stand.nl. Katrien heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag.